Szervusztok, kedves nyaralók, köszöntünk benneteket 120. alkalommal a CubeCast-ben. Halló! Adjuk meg a bódját, akkor most már én is szürcsülök egyet. Abban a füllet meleg időben, így legalábbis nálunk így vihar előtt, és Viktoréknál is, ahogy hallom, úgyhogy... Na ja, meg nagyon szürke, meg minden, és nagyon remélem, hogy fog esni, és akkor nagyon jó levegő lesz. Nagyon-nagyon szeretem. Nagyon-nagyon szeretem a vihar alatt, mennyire jó a levegő, meg közvetlenül utána, és aztán másnap nem. Én világéletemben szerettem azt, amikor ilyen vihar előtt vagyunk, de úgy, hogy már az ég így fekete majdnem, hogy... És ilyen iszonyatosan be van borulva minden. És akkor te meg ott így vagy mész éppen az erdőbe meg kirándulsz, és akkor így van az a kis feeling, hogy jó, mindjárt bőrigáztok, vagy pedig benn vagy valahol, és akkor így nézel ki a verandáról, vagy az ablakból, vagy bárhonnan, szóval az így nagyon, ezeket a nyári viharokat én is szeretem. Most már elázni benne kevésbé, de... Igen. Ezt hozzá kell tenni, hogy én bringával közlekedtem nagyon sokáig, mindenhova. Tehát, hogy ilyen mindenhova. Tehát így mit tudom én, suliba mindenhogy, és akkoriban jó párszor eláztam, mindegy. De hogy mostanában már nem veszem annyira jól. Hát igen, ez a korral jár. Egyébként képzeld el, pont most keresgélünk egy bringát, a asszonypajtásnak az öccse, kisebbi köccse, fiatalabbi köccse akar venni biciklit, és hát így keresgél, meg minden, és alapvetően az utolsó pillanatra hagyta nyilvánvalóan, mert hogy a nyaralásra már szeretné, hogy meglegyen, ami meg szombaton kezdődik. Oh. Szóval, hogy így, hogy azért őszintén szólva az így eléggé necces, meg elég karcsú, rendesen utána nézve találni biciklit, és ma, ahogy így járkáltunk délelőtt, így ilyen verőfényes napsütés, és ilyen elképesztően meleg, és így semmi másra nincs igazából kedve, csak benn maradna nappaliban, ahol még nagyon jó idő van. Nagyjából klíma van, ja. Hát én is, ahogy így idősödöm, egyre inkább azt érzem, hogy így nincs kedvem menni sehova. Egy helyben akarok maradni, sehova nem akarok kivozdulni, aztán így... Ha az majd nagyon kipihentem magam, akkor meg majd elmehetünk valamerre, de ez így sose következik be, ez az állapot sajnos. Feleség is lehet tagadnom, hogy néha én is ezt érzem. Tehát ugye egy vasárnap mentünk videójáték Zsoltival, meg Mátékkal, ugye akivel régen csináltam együtt a csatornát, meg asszonypajtás barátnével mentünk a buddy kiállításra. Na, az még van. Meghosszabbították, igen. Mert én még... nagyon sok évvel ezelőtt voltam rajta, aztán most ilyen iszonyat nagy szám, hogy most buddy kiállítás, pedig az már így, szerintem egy 10 éve van, vagy volt. Igen, csak én... nagyon erős a marketing, és gondolom néha összepakolgatnak. Vagy így nem, egyébként nem tudom pontosan, hogy működik a dolog, de az a lényeg, hogy voltunk buddy kiállításon, és tudod, amikor így már indulnánk asszonypajtás, és így nagyon késő lemondani. Ja, igen. nagyon késő lemondani, inkább el sem indulni itthonra, és aztán nyilván nagyon jó volt, és aztán elmentünk ebédelni, meg mit tudom én, de hogy mit tud vacsorázni igazából. Ja, azért ki lehet menteni ezeket a programokat egy jó evéssel mondjuk így a végén, vagy előtte. Igen. Hát ne is mond, nálunk is ugyanez a helyzet, hogy minden hétvégén van valami program, és amikor van egy szabad hétvége, az kb. Olyan, úgy várjuk már, mint a messiást, hogy na, most végre itthon maradunk, és nem kell menni sehova, és így igen. Egész nap, ezért föl se kell öltözni, pizsibe ott toljuk, és akkor így kellenek ilyenek, mert tényleg az ember így a nagy jövésmenésbe elfárad, csak aztán ugye kinek ugye milyen a bioritmusa, mert nálunk úgy van, hogy én a szobanövény vagyok, tehát hogy engem, ha leraktak a sarokba, akkor én úgy ott maradok, és jól érzem magam. Na most a asszonypajtás meg ennek az ellentétje, tehát ő még így folyamatosan így menne valahova, csinálna valamit, és hogyha nincs semmi dolga, akkor is csinál valamit, meg beszervez valamit, mert hogy ugyan már itt a hétvégén ne üljünk otthon már, mert akkor az hát lehet bármikor. Hát de a hétvégén ülhettek otthon, szóval ne üljünk inkább. Igen, én ezt így próbálom mindig így kisakkozni nála, hogy ez jó az otthonülés, úgyhogy... Meg ugye most már ugye eléggé így terhes, tehát hogy már nem sokára jön a baba, Ez most már így publikáltam is, úgyhogy már így beszélek láttam is erről. A videót, vagy hát nem láttam az egészet, de láttam is a videónak részleteit. Hát igen, a lényeg annyi volt, hogy ha így eltűnnék, akkor az amiatt van, mert jön a második gyerek. Persze, igen. De nem is akartam azt nagyon bőlére ereszteni, de hogy most már ugye nem olyan könnyeden mozog, mint azt mondjuk tette 7 hónappal korábban, és de még most is így tolja, meg minden, emlékszem az első gyerekkel, meg így 7-8 hónapos terhesen így mondta, hogy menjünk, kirándulni, menjünk, de mondom, nyugodjál, mert megszűlsz az erdő közepét, de ahogy is menjünk, és akkor így, tehát ilyen nagyon, nagyon lazán tolja. Mi a segeden, könyörgöm. Igen. De ez igen, is fontos, hogy a gyerek válogatja. Belső füle, meg az egyensúly érzéke fejlődjön, ahhoz kifejezetten fontos, hogy mozogjon az anya. Úgyhogy abszolút, nyilván nem feltétlenül az erdőben túrázva, de attól még ma fontos. Hát igen, igen. De mindenki másképp viseli, tehát emlékszem, amikor a szülés, első gyerek született, akkor aznap reggel így hétre értem be a kórházba, már a Vajudóba mentem, és akkor azt kell elképzelni, hogy 6 ágy, így 3-3 felosztásban, mind a 6-on egy nő vajudott éppen már, és akkor a 6. volt a feleségem. Na most a 6-ból 5, az így ott bőgött, meg zokogott, meg minden, hogy így nem bírom, nem akarom megszűnni, nem, fáj, segítsenek, fáj, nagyon fáj, nem bírom, nem bírom. Oda megyek a feleségemhez, na mondom, mi lesz? Ő is természetesen ott pityerget, majd mondom, mi a baj, és akkor így, nem fáj, nem fog meg, nem jön, nem fog kijönni, mert nem fáj elég. Érted, 5 ember az azon fötrődött, hogy mennyire rossz neki, meg ide, ő meg azért, hogy nem elég rossz még, tehát így, furcsa dolgok ezek. Furcsa dolgok ezek. Vagy hát olyan... megnézzük, hogy második körben mennyire viseli majd jól. Azt mondják, a második az már csak így kipottyan általában, tehát így észre sem veszed, és így hoppá, megszültem. Legalábbis így ez van általában. Ez a tapasztalat. Dőlünk, ez talán annyira nem hiteles. És ismerősöméknek is a második gyerkőc így, de figyelj szívem, így lehet menni kéne. Jaj, ne, az múltkor is csak izé volt. De most tényleg nagyon jó, mindjárt megyünk. Aztán, hogyha kicsit még ráerősebben mennek, akkor kocsiba születik a gyerek. Tehát, hogy így... van ez így. Van. Tehát így beértek a kórházba, és akkor így fél óra múlva már kim volt a gyerek. Ennyi. Második. Úgyhogy, ja. Jön a gyerek csarnok elsőre. Nem, Csontinak nem most született gyereke, nem most fog. Igen, a ketteske. A kettes számú. A kettes számú gyerkőc most fog majd születni. Na, ilyen számítógépes játék. Igen, most elmentünk ilyen gyári túrák, szülés. Bár egyébként tényleg való, hogy ma nincs azért nagyon eleresztve a témák tárháza. Nincs nagyon sok... Arra gondoltam, hogy így igazából 2 dologról beszélhetnénk, aminek van egy ilyen közös kapcsolódási pontja, amit én csak így úgy apostrofálnak, hogy amikor így túlságosan arcoskodnak a cégek, vagy mondhatnunk úgy is, hogy amikor kicsit így megőrülnek. Ha? Az egyik az, amit ugye a PUBG-sek leműveltek így az elmúlt fél évben, és még tovább művelnek így mind a mai napig, így a saját játékok meggyilkolásával. Aha. És akkor annak kapcsán meg a Fortnite lévén ugye így tök jól átkanyarodhatnánk a Sonyra, aki meg ugye az utóbbi hetekben így eléggé köti az ebet a karóhoz így a cosplay tekintetében. Ez jól hangzik koncepciónak. Ami így elsődlegesen a Fortnite-nál robbant ki, aztán most már így a Bethesdáék is így jelezték, hogy nekik se tetszik az, hogy az új játékaik úgy PlayStation-on, csak PlayStation-on fognak játszani. Már itt a PlayStation-osok csak PlayStation-osokkal az online játékukban. Ha már egyszer jönnek egy online játékkal, akkor azzal játszom mindenki orba a szájba, de nem. Azt mondja a Sony, hogy nem. Szóval, hogy így ezt a 2 témát gondoltam, de ha esetleg van még bármi ötlet, akkor nyugodtan hozzácsapjuk. Én tökre adom. Tökre akkor... adom. Hát meg nyilván el tudjuk mondani azt a másfél játékot, amivel játszottunk most a héten, mert te játszottál egyen, én meg újjal nem, hanem 2 régebbit vettem elő. Egy kis nosztalgia vonat, az sose árt. Egyébként, by the way, én így most az elmúlt időszakban így egyre több ilyen régebbi játékot vettem elő, és főleg a Letiszt kapcsán az a játék, amivel héten játszottam, konkrétan elővettem a Zeust és a Fáreót is egy pár órácskára. Meg Oxygen Not Included ezek orba szájba, tehát így nagyjából nekem így telik az időszak. Látom, hogy például az Oxygen Not Included. Pont a múltkor beszéltünk ugye erről, hogy nem tudunk bele elég, vagy nem ölünk bele elég időt, hát te most fogtad, az beleölsz elég időt. Ne, de nem lehet beleölni elég időt, tehát így konkrétan stream közben ott így több néző így mondta chaten, hogy így kapjam be, mert a hatásomra megvették azóta a játékot, és már beleöltek 10-20 x órát, tehát azon nekem mennyi, nekem kifejezetten visszafogott idő van egyébként beleölve a... Én most járok 81 óránál. Az Oxygen-nál nekem a töredékesem. Tehát, hogyha nekem egy ilyen 36. Ja, 30-36 órán van benne. Pedig jó. Na mindegy. Jó, szóval PUBG és Fortnite és a PUBG-sek dolgai. Igen, és a PUBG-sek rituális öngyilkosság, amit elkövetnek az elmúlt időszakban. Egyébként ők ezt csinálják, mármint, hogy pakolják bele a munkát csúnyán. Igen. Hogy, nagyon hogy csúnyán. Ez, ugye alapvetően azért a PUBG-hoz hozzátartozik, hogy nem a legjobb gazdasági modellel jelent meg. Tehát azért sok mindennek a magyarázatához hozzátartozik az, hogy ők anyagilag annak ellenére lehet, hogy küzdenek valamilyen szinten, hogy eladtak belőle rengeteg példányt. Tehát ez ettől függetlenül a nem megfelelő anyagi modell választása miatt, ez sajnos ugyanúgy lehet probléma. Ugyanis ugye arról van szó, hogy a PUBG az egy egyszeri vásárlás, hogy ugye megvedd a játékot, és elméletileg utána biztosítaniuk kell a szervereket, és léteznie kell a szervereknek, ráadásul én nem vagyok benne nagyon, hogy pontosan mennyire brutális szerverek kellenek hozzá, de akárhonnan nézem, ez a játékhoz nem elenyésző az a szerverpark, amit futtatniuk kell, ami azt jelenti, hogy ha bármilyen mennyiségű pénzt is gyűjtenek el össze a játék kiadásával, akkor az onnantól kezdve egy adott összegtől ketyeg visszafele. Érted, mire gondolok egyébként? Ó, az én PUBG gameplay-emet rakod be alá? Hát, mivel nekem nincs, ezért valami muszáj. That's a good choice! Én mert folyamatosan. Azért, mert atom régi. Szóval ugye abból adódom, hogy egy összeget fizetsz, tehát csak hogy értsétek, mire gondolok, végtelenül logikátlan, egy összegért árulni végtelen szolgáltatást. Tehát, hogy gyakorlatilag, ugye most arról van szó, hogy kifizettek érte 30 eurót akcióval 20-at, azt hiszem már nincs akció, és azért gyakorlatilag ők egy korlátlan idejű szolgáltatást vállalnak. Értszik a logika? Vagy érthető a logika, mire gondolok? Tehát, hogy alapvetően nem annyira jó gondolat ez. És nyilvánvalóan vannak benne ilyen kis dobozok, meg ilyen lootbox rendszer, meg ilyen kozmetik itemek, de nem igazán rezonálnak jól a játék felhasználóival, szóval hogy a játékosokkal így nem annyira rezonál. Hát főleg most, hogy most már ugye jó ideje kim van a konkurencia, és ráadásul egy 1000 milliószor korrektebb monetizációs modellel, amit egyébként most kezdenek lelopni mások. A PUBG sokkal korrektebb, mert egyszer megveszed, aztán csá. De hogy most ott tartunk, hogy megveszed, már vannak hozzá season pass-ek, most mindjárt meghalok, mert hogy általában lövöldözést megnyerni nem szoktam, vannak hozzá season pass-ek, vagy valamilyen season pass rendszert is bevezettek be, ami szintén most annyira nem figyeltem, viszont azt tudom, hogy mert hogy sok videót néztem azzal a témával kapcsolatban, hogy most mi van a PUBG-vel, hogy állnak. Komolyan azt sejnem, hogy a PUBG nem havidíjas? Nem. Én nem sejnem, hogy a PUBG nem havidíjas. Csak egy ilyen szolgáltatást nem lehet eltartani nem havidíjban. Tehát, hogy technikailag azt sajnálja, vagy annak kéne sajnálnia, hogy a PUBG nem havidíjas, vagy nem is havidíj, mert az sem egy jelenleg, hanem nincsen valami ilyen emberközpontú monetizáció, aki szereti a PUBG-t, és aki játszani szeretne vele rendesen. Annak viszont igenis sajnálnia kéne. A PUBG szerintem, hát igazándiból ott rontotta el, hogy szerintem ők se gondolták, hogy ennyire felfut a játék, amikor elindultak vele, aztán felfutott, és így tökre örültek annak, hogy így ennyi ember azt a 30 vagy 20-valahány dollárt, eurót kifizeti érte nekik egyszer, és ez így tökre működött. Emlékszem én is így a tavalyi évben így többször már így nagyon ott volt az ujjam, hogy megvásároljam a játékot, de aztán mégsem nyomtam rá, és igazándiból igen, mai napig az egyik legkelendőbb játék Steamen a PUBG, tehát hogy mindennek ellenére is, tehát azért nyomorognak még mind a mai napig, mert a top 3-ban folyamatosan benn van a PlayerUnknown's Battlegrounds az elmúlt egy évben. Tehát és ezért nem... értetetlen számomra, meg nagyon sokok számára, hogy ennek ellenére, hogy a Steam-es eladási csártokon azért így torony magasan vezet már egy éve gyakorlatilag a PUBG, ha nem több, és ennek ellenére csinálják most azt, amit csinálnak az utóbbi időszakban, tehát hogy pereskednek ilyen copyright, meg ilyen szabadalomlopással a Fortnite-ra, meg bevezetik ezeket a season passzeket. Ne szakadjunk el ennyire, mert a mondatod legelejére szeretnék reagálni azóta is. Ja, jó, oké, akkor leállok, mondjad. Szóval szerintem nem azt rontották el, hogy eleinte nem számoltak arra, hogy nagyon sok ember lesz, hanem össze akartak rakni egy ilyen szupergiga meg a korrekt rendszert, amiben nincsen ilyen lootbox rendszer sem, hanem muszáj, meg érted? Tehát, hogy össze akartak rakni valószínűleg egy ilyen igazán old school gazdasági rendszert, amik egyébként nem voltak jók, tehát, hogy nem tudták fenntartani a szerverparkokat, meg nem tudták ezeket megcsinálni, és amikor elkezdett nagy sikerré válni, vagy elkezdett, igen, amikor elkezdett nagyon-nagyon nagy sikerré válni, akkor kezdtek el rossz döntéseket hozni. Az elején nyilvánvalóan szerintem rossz gazdasági modellt választottak, teljesen egyértelműen, viszont teljesen érthető, hogy miért. Csak az ilyen jellegű játékokat nem tartja el ez a gazdasági modell. Minél több embernek van meg, annál kevesebb ember veszi meg, mert egyszerűen egyre kevesebb a vásár, és előbb vagy utóbb el fog fogyni. És akkor ott van egy halom ember, aki csak játszani akarna a játékkal, de nem termel pénzt. Ez az eredeti koncepció. Az, hogy azóta mit változtattak rajta, meg hogyan, meg mit tudom én, az most egy másik kérdés, de hogy ez volt az eredeti koncepció. És az igazán rossz döntések, azok ezek után jöttek. Tehát, hogy akkor jöttek az igazán rossz döntések, amikor egy, rájöttek arra, hogy ezzel a gazdasági modellel mi a baj. És hogy miért nem tartható hosszú távon ez a gazdasági modell. Kettő, megpróbálták a lehető legjobban meglovagolni azt a hype vonatot, ami éppen kialakult a PUBG körül, ugye tavaly év vége körül. Az, hogy mindenki erről beszélt, hogy off the chart volt az összes stream, folyamatosan megállás, rengeteg ember nézte, rengeteg ember foglalkozott vele, és megpróbálták a legtöbbet kihozni ebből, és az a kérdés, hogy most mivel hozott ki a legtöbbet, ha az ez idő alatt felhalmozott pénzt arra használod, hogy a játékosoknak megadd azt, amit ígértél, vagy azzal, ha kihozod új platformra, eladod még több embernek, mit tudom én, ők egy ilyen anyagi verziót választottak, és kihozták egy új platformra, borzalmas állapotban egyébként. Igen, azt nagyon sokan mondják, hogy mind a mai napig a szerverek instabilak, plusz bugos, plusz késések vannak. Nem rakták össze a játékot, hanem elkezdtek azon görcsölni, hogy kiadják Xboxra, ami meg is történt, és egyébként be is hoztak bele egy csomó pénzt, mert eladták valami 3 millió plusz példányban Xboxra is. Vagy még talán csak ott az első szakaszban értetted, hogy valami elképesztő mennyiségben eladták Xboxra is, csak hogy közben az Xboxos nem működött, a PC-s nem fejlődött, és az egész egy ilyen nagyon rossz helyzetbe került abból adódóan, hogy az emberek egyszerűen megunták. Ugyanazok a problémák, nem ez nem igaz, mert azért vannak problémák, és állítólag egyre több a bug, meg mit tudom én, de elsősorban nagy vonalakban nagyon hasonlóak, hanem ugyanazok a problémák a játékkal, mint a leges-leges legelején. Ugyanazok az instabilitások, ugyanazok a bug problémák, ugyanazok a szerverkód problémák. Csak annyi, hogy elfogyott az emberek türelme mostanra. És nem akarják azt, mert több mint 5 milliónál jár. Igen, hát akkor igen, az. Most már több mint 5 milliónál jár az Xboxos eladott példány. Tehát, hogy nyilván lefejtették a pénzt, viszont most már abból a még több pénzből nem csak a PC-s verziót, hanem a PC-s és az Xboxos verziót is a helyére kell kalapálni. és egyik sincs közel hozzá. És a kérdés ja, és az, ne... hogy ez a sok pénz, ez hova és mire vándorolt? Mert, tehát, hogy nézzük meg mondjuk egy másik játékot, ami ugye egy egyszeri befektetés, a GTA 5, ami tényleg talán minden idők egyik legtöbbször eladott játéka talán. A GTA 5 nem egy egyszeri befektetés. De aztán ott a GTA Online, ugye, és ők mert ezzel oldották meg. A multiplayer tele van mikrotranszakciós lehet, vagy hát igen. Van benne mikrotranszakciós lehet. És ők ezzel oldották meg, de itt persze vitatkozhatunk, vagy tehát azért nem tökéletes az az összevetés, mert a GTA azért egy teljesen más műfajt képvisel. És a kérdés csak az, hogy meg lehetette volna oldani elegánsabban azt, hogy most belementek abba, hogy oké, kérünk egy egyszeri befektetést ugye a játék megvásárlásával, kijött a Fortnite, és értelemszerűen sokkal több ember repül rá a Fortnite-ra, mivel free to play, és utána annak még olyan a monetizációs modelle, modellje, hogy igen, casualabb is, és a monetizációs modellje nem is a sokkal szintű játéka, de hogy barátibb. Csak beugrasz. Igen. Sokkal barátibb, és sokkal inkább ösztönzi a játékost arra, hogy egy kis befektetést tegyen a Fortnite-ba, és utána meg motiválja, mert maga az egész olyan, hogy ugye be kell logolnod minden nap, meg ott az egy szezon, azt hiszem 10 hétig tart a Fortnite-ra, hogyha megvetted a Season Pass-t rá, és akkor ott minél többet kell abban a szezonban játszanod, és akkor tudod kifarmolni magadnak az extra kis kozmetikai cuccokat, és utána, ha vége a szezonnak, akkor megint be kell fizessél az újba, ha akarsz, hogy aztán az új szezonban lévő kozmetikai extrákat kioldjad. De most ezzel szemben a Fortnite, ha jól tudom, bevezetett egyfajta lootbox rendszert. Nem, a PUBG. Vagy a PUBG elnézést, bevezetett egyfajta lootbox rendszert, ahol a kulcsokat kell megvásárolnod a nyomorult dobozokhoz, amik kiestek, vagy amiket megszereztél, ha jól tudom, de javíts ki bármikor, vagy bárki nyugodtan hülyeségeket beszélnek. Én is így tudom, az a baj, hogy ugye nyilván ez már nekem is egy kicsit, tehát igen, először volt egy ilyen Counter-Strike-hoz hasonló lootbox rendszer, ami ugye alapvetően szomorú, ha már valamihez hasonló. Tehát már az alapvetően para, nem kell mindennek egyedinek lennie, de hogyha hasonló valamihez, és aztán a következőre is azt mondjuk, hogy az is hasonló valamihez, akkor az azt jelenti, hogy elképesztő elése nincs az alkotóknak, csak megnézik, hogy mi jött be. Ugyanis ugye ezután a lootbox rendszer után bevezették most a Fortnite-hoz hasonló Season Pass rendszert is. Igen, csak ők és nyilván marha rosszul hívják. Fogadja a néző, úgyhogy egyébként a Fortnite gazdasági modellje, most nem a játékról beszélünk, mert én nekem a játékban van sok minden, ami tetszik, sok minden, ami nem tetszik, ilyen játékmechanikai dolgok főleg. A Fortnite esetében ez gyakorlatilag a legjobb gazdasági modell, amit kitalálhattak volna, elképesztően jók a skinek, tökre motivál, arra is, hogy fizess, arra is, hogy játsz, arra is, hogy jól érezd magad. Tehát egy nagyon nagy... A Fortnite mikrotranszakciós rendszerét nem tudom eleget dicsérni gyakorlatilag. És akkor most ennek a mintájára próbálnak itt is átvenni valamit, mert látják, hogy a Fortnite-nál mennyire bejött, és annak ellenére, hogy free-to-play játék mennyire elképesztően sok pénzt termel. Csak az a baj, hogy ugye ez alapvetően nem egy ingyenes játék, tehát ez 30 euróról indul alapból, és erre jön rá az összes Season Pass, ezen kívül pedig itt nem lehet annyira meggyőzően szuper király skineket kiadni, mert hogy ugye ez a játék sokkal realisztikusabb, ami nyilván játékélmény tekintetében egy ilyen döntéshelyzet, hogy az emberek mit szeretnek, azt szeretik, ha inkább realisztikus, azt szeretik, ha nem, és szerintem ez teljesen rendben van, sőt, egyébként a PUBG-nek a játékrendszere tök jó, a gameplay tök jó, amikor épp működik. Igen, és jól tudom, a PUBG-s Event Pass az fele annyi, vagy harmad annyi ideig tart csak, mint a Fortnite-é, viszont ugyanannyiba kerül. Tehát így árérték arányban sem ott vagy, mint a Fortnite-nál. Itt mondják egyébként, hogy a Fortnite-ban, ha egyszer megveszed az ember a Season Pass-t, akkor a kifarmolod a maximumot, akkor meg lesz a pénzed a következőre. Igen, csak a maximum az egyébként elég sok. Igen, ez ilyen EVE Online szindróma. És akkor egy picit még bele lehet pakolgatni, mit tudom én, sőt egyébként a Fortnite-hoz hozzátartozik, hogy a single player játékmódjában, vagy hát co-op játékmódjában, tudod, a fizetős játékmódjában, abban konkrétan lehet farmolni V-Bucks-ot valamilyen szinten. Tehát azért ott is lehet. Ettől függetlenül azért nyilván az ember lustaságra fognak hajazni, és nyilván egy ilyen kérdés, hogy egy skin megér 20 eurót, mit tudom én, ez egy teljesen legális kérdés, de hogy egyértelmű jeleit mutatja a Fortnite készítőinek részéről azzal kapcsolatban, hogy értik, hogy működik jelenleg a piac, és értik, hogy kiknek gyártják a játékot. Igen, és ezért fura, hogy a PUBG-sek meg ennyire nem értik. Tehát kerestek ők annyit, hogy felvéreljék azokat az embereket, akik értik. De mégse. Tehát, hogy emögött vagy az van, hogy ilyen nagyon-nagyon itt szerintem furcsa nem emberek ülnek a cég vezetőségénél. Vagy szerintem itt nem embereken múlik. Maga a játék alapkoncepciója sokkal megkötöttebb a mikrotranszakciók irányába. De ennek a játéknak valóban az egyszeri összeg áll jól. De érted? Tehát, hogy a Fortnite-osok meghoztak egy olyan döntést, hogy egy huszárvágással Battle Royale módot adnak a játékukhoz, ami alapvetően nem annak indult, és utána megcsinálták a szerencséjüket. Úgy a PUBG-sek is hozhattak volna egy olyan döntést, hogy jól van, kedves gyerekek, akkor átmegyünk free-to-play-be, aki fizetett a játékért, annak adunk egy ekkora halom skint meg minden egyebet, ami kiváltja azt a mennyiségű free-to-play modellben lévő mikrotranszakciót, amiért az jár, és akkor utána megyünk tovább mi is évvel a free-to-play modellben. Nem lehet a PUBG-be értelmes skineket rakni. Nem lehet olyan skineket rakni, amik a kutyát érdeklik. Hát igen, ez egy másik kérdést vett mert föl. Mert realisztikus a játék, és nem tudsz belerakni olyan skineket. Alapvetően minden ilyen szürkés, barnás, ilyen viszonylag tompa színű, úgyhogy... Nem, mint a Rust. És egyébként nekem nagyon-nagyon ilyen déjà vu érzésem van így a PUBG kapcsán, hogy a Rust-tal. Tehát, hogy a Rust-osok is ugyanígy indultak el még 2013 végén kb., hogy hát december van itt valami alfánk, kicsapjuk Steamre, aztán lesz, ami lesz, aztán így hoppá, megvették 1 millióan. És akkor így mi a fenét csinálunk ebben? Most itt van 1 millió ember, így toporok, hogy játszana a játékkal, ami bugos, minden baj van, a szerverek nem mennek meg ide, imádják, de így nem tudjuk tartani a lépést, és konkrétan így, hát elég sokat követtem a Rust fejlesztési blogját, de ott próbálták mindig így hétről hétre a szart visszalapátolni a lóba, és tartani a frontot, mert egyszerűen ők se készültek fel arra, hogy ennyire bejön a népnek a Rust. Na most valami hasonlót érzek szerintem itt a PUBG-nél is, hogy ők se voltak felkészülve arra, hogy ezt így felkapja a jó nép, aztán utána meg a nagy áradatban egyszerűen így belementek ebbe a negatív spirálba, amiben most is így kavarognak. Ezek a negatív spirálnak tök különböző részei vannak, mert mint igen, nyilván nem készültek arra, hogy ez ekkora siker lesz, nyilván hatalmas siker lett, de nem ez a probléma, hogy hatalmas siker lett. Nem, mert a szerverpark tekintetében ez nyilván probléma, hogy hatalmas siker lett, de hogy az is biztos, hogy elképesztően rosszul használták a kezükbe kerülő resource-okat. Tehát, hogy azok az erőforrások, amik oda kerültek, azok nagyon-nagyon furán lettek felhasználva, nagyon-nagyon furán lettek felhasználva, azt, amit tudunk róla, hogy lett felhasználva, és közben nagyon sok mindennel meg egyszerűen nem birkóztak meg. Ez, hogyha nem robban be a játék, akkor is előbb-utóbb visszaütött volna nekik. Teljesen mindegy, hogy ők készültek-e arra, hogy nem, hogy jó-e vagy nem. Mondom, ez egy ilyen maga, tehát koncepcióilag vannak játékok, amiket passionből csinálunk, és akkor azok a játékok passionből készülnek, sajnos is lehet velük valamennyi pénzt keresni, de hogy nem lesz belőlük egy hét alatt milliárdos, és vannak játékok, amik lehetséges, hogy ettől a passionből készülnek még, de alapvetően borítékolva van bennük a győzelem, mert olyan a grafikai stílusuk, hogy lehet bennük nagyon király skineket csinálni, amik hajtják az embereket, nagyon király emótokat csinálni, amik hajtják az embereket, és van, amiben egyszerűen nem. Tehát, hogy a PUBG az egy ilyen körülbelül az működne benne talán, mint a Counter-Strike-ban, ilyen fegyverszkinek, meg ilyenek azok vannak most, de hogy a Counter-Strike ezt nagyon megtépázta. Tehát a Cs-nek a mostani, az elmúlt pár év azért ezt nagyon megtépázta az ilyen jellegű skin csomagoknak a, meg ennek az egész skin rendszernek, ládás rendszernek, azért most nagyon-nagyon megtépázódott a hírneve, úgymond. Ajaj. És egyébként senki ne értse félre a dolgot, a League of Legends sem létezne még a mai napig abban az esetben, hogyha fizetős lett volna. Egyszerűen, mert szűkíti a játékos közösséget, azért igazából alapvetően annyira logikus és kézenfekvő, mindenkitől annyit kérne, mennyit tud áldozni egy játékra. És akkor mit tudom én, ott van a Jancsika, aki aztán tényleg egy forintot nem áldoz rá, viszont mit tudom én, játszott vele 5000 órát már, és mit tudom én, ott van a másik, a bálnája a játéknak, akinek meg minden skin megvan, meg minden karakter, meg mindent megvesz azonnal, és szerintem tök logikus, hogy mindenki annyit fizessen, amennyit tud és akar. És most lehet erre mondani, hogy ki az, aki skinekért fizet, az, akinek, aki úgy érzi, hogy ez szükséges. Vagy úgy érzi, hogy ez neki jó, mert neki tetszik. Ez nem egy ilyen elítélendő dolog, meg egyébként főleg nem, mert ő tartja el azokat a játékokat, amiket ti is szerettek. A PUBG egy sajnos egy kicsit problémás ilyen téren, ugyanis marha nehéz bele mikrotranszakciót építeni. Igen, de tehát, hogy így én most kapásból tudnék ilyen ötleteket, aztán utána persze az ki lehetnek dolgozni, vagy így tovább gondolni, hogy az mennyire jó, vagy mennyire sem, de így most kapásból csak a fegyverszkinekkel el tudnék menni egy ilyen irányba. Az már működik. Vannak de igen, tehát, hogy így nehogy már pont egy nagyon sokáig kreatív... csak ruhák voltak egyébként a kozmetikek, tudod, ilyen kabátok, szoknyák, igen, igen. Tudom én. De nehogy már ne legyenek annyira kreatívak. Most a nagy streamereknek... Amit én biztosan tudok és láttam, gondolom azóta van már több is, és nem vagyok benne annyira. Amit én biztosan tudok és láttam, az Shroudnak volt, meg Disrespectnek volt, volt fegyverszkinje. És be lehetett szerezni azt, hogy ez most egy ilyen időszakos dolog, hogy bele akarnak-e menni abba a loopba, amiben a Counter-Strike belement, szerencsejáték, nem szerencsejáték, csak kiesett, mit tudom én... Ja, de én azt egyszerűen nem vagyok képes elhinni, hogy még egy ilyen realisztikus settingben ne legyenek annyira kreatívak, hogy így 25 millió skint, meg egyéb ilyen kozmetikai extrát ne tudnának belepréselni, anélkül, hogy átmennének pay to win-be. Tehát, hogy ezt nem mondja nekem senki. Az a helyzet egyébként, hogy amilyen irány sokkal nehezebb egyébként a realisztikus settingbe skineket rakni, mert tudod, realisztikus, de hogy én sem hiszem, hogy nem lehetne megoldani egyébként egy olyan mikrotranszakciós rendszert, ami biztosítani a szerverek fenntartásának költségét, hogy ők közben tudjanak fejleszgetni tovább. Viszont tény és valahogy a megjelenés óta sorra hoztak nagyon-nagyon rossz döntéseket. Sorra hoztak nagyon-nagyon rossz döntéseket egyébként. A Fortnite kapcsán egyébként pont ezzel a szezonális dolgával, tehát ez nekem annyira szimpatikus, tehát hogy konkrétan ezt, ha csak nem prostituálják el teljesen, simán át lehetne emelni ezt a fajta modellt így egy sokkal szélesebb körébe a videójátékoknak. Fortnite-ét? A Fortnite-ét, tehát hogy ingyen egyébként van a játék, játszad, de, mit tudom én, negyed évente vehetsz hozzá valami extrát, és akkor az egy szezon benne. És akkor ezt rá lehetne húzni szerintem többfajta műfajra is. Tehát, hogy van egy alapcsomagod, egy alapjátékod, ami önmagában jó és élvezetes, és akkor ehhez kiadnak mindenféle kis extrát, DLC-t, stb., de úgy, hogy közben az alapjáték ezt nem sínli meg. Maximum csak több és jobb lesz tőle neked, személy szerint. De ha nem veszed meg, akkor se vagy tőle kevesebb, csak maximum nem fogsz látni ilyen meg olyan skin neked benne, vagy nem férsz hozzá mondjuk bizonyos funkciókhoz mondjuk, amihez más hozzáfér. Mert most a funkciók tekintetében óvatosnak kell lenni, tehát ilyen pályákra gondolunk, vagy ilyesmi, mert ez ugye azt megint csak láttuk már a múltban, hogy ez nem jön be. Tehát, hogy az elkezdi darabolni a játékos bázist, és pont a Battlefront erre gyönyörű példa, a Battlefront első része. Ugye a Battlefront 1 az ilyen DLC alapon árusított pályacsomagokat, meg ilyeneket, és az utolsókon, tehát például a Rogue One, az azt hiszem az viszonylag a vége felé volt a Battlefront 1-nek a life ciklusának, azon már a kutya se játszik. Nem indulnak el a meccsek. Tehát, hogy beállított, hogy azon szeretné játszani, és aztán ott maradsz és nézelődsz így forever. Én mondjuk úgy gondolom, hogy nem csak ebbe a műfajba kell gondolkodni, hogy shooter, meg battle royale. Nem, most hanem más műfajokba is. Tehát, hogy mondjuk egy példát. A Ubisoft is az egyik legnagyobb hangoztatója ennek a video games as a service dolognak, és már az Assassin's Creed Origin kapcsán is így elkezdték mondogatni, hogy ők abban hisznek most már, hogy innentől fogva megveszik az Assassin's Creed-t, és akkor időszakosan hozzá újabb dolgok jönnek majd, és akkor egy Assassin's Creed játék, mit tudom én, eltart nekik 3 évig, és akkor a 3 év alatt kap mondjuk 5-6 ilyen nagyobb update-et, és ugye ez mindegyik ilyen kis DLC csomag, amit még megvehetsz külön, és ezt én nagyon adom. Olyannyira adom, hogy az Origins-hez megvettem mind a két nagyobb DLC-t, és így tökre elégedett vagyok vele, mert így élvezem a játékot, és szívesen játszom tovább. Most ettől függetlenül egy kicsit így aggódom, hogy most egy évre rá, ahogy kiadták az Origins-t, már jön egy Odyssey, tehát hogy így, nem tudom, hogy most így akkor ezt így hogyan gondolták ezt a mondásukat, de most képzeljünk el egy Assassin's Creed játékot. Megveszed az alapcsomagot, amiben mondjuk az van benne, hogy mondjuk egy valamelyik időperiódusban játsz ingyen Assassin's Creed, és az alapcsomag része az, hogy te valamelyik periódusból ott ugrabugrálsz, meg kimész az Animusból a jelenkorba, és akkor az a hub világod. És akkor időszakonként jönnek hozzá a nagyobb content update-ek, hogy mondjuk melyik történelmi időszakba mész vissza. És akkor úgymond így szarrá van az egész DLC-zve, de van egy alapjátékod, kvázi demód, egy tartalmasabb, egy nagyobb demód, amivel meg kedved szerint ingyenesen eljátszhatsz. Na most, ha az egészre rá tudnak valahogy húzni még egy online komponenst is, ami az alapcsomaggal játszható, és a többi DLC csak mondjuk skineket ad hozzá, bizonyos történelmi korokból, vagy valami más egyéb dolgot, de hogy csak kozmetikai legyen, akkor úgy konkrétan kapunk egy olyan Assassin's Creed-et, ami tényleg 4-5 évig eltartja magát ugyanavval az engine-nel, ugyanavval a motorral. Tehát, hogy én ezt így más műfajokban is simán járható útnak tartanám, csak akkor tényleg az kell, hogy a nagy cég beleálljon abba, hogy kihozzuk ingyen az alapot, azt nem mismásoljuk el, hogy ezt lecsaljuk belőle, az nagyon ratyi, ez még nincs kidolgozva, azért már fizessél, pedig az lenne az egyetlen értelmes cucc az egészben, hanem van egy normális anyagcomag, amit belántja az emberek. A cégnek az, hogy mondjuk az Assassin's Creed-et egy ilyen rendszerre dolgozza át? Hát mondjuk azért, mert akkor így rögtön mindenki így rácuppan, igen. És akkor ha jön hozzá a következő már fizetős content, akkor azt pedig nagyobb eséllyel esetleg többen megveszik. Tehát, hogy úgy, ahogy mondjuk befizetnek sokan nem. A Battle Royale-nál, meg a többi ingyenes játéknál, a skinekbe, úgy miért ne fizetne valaki bele a történetbe? Nem látom, hogy a mondjuk egy Assassin's Creed esetében az, hogy mondjuk a single player kampányát kiadtad ingyen. Ez egy teljesen másik, tehát single player bázisú játékokat, azok nem így működnek. Mármint, hogy Nincsen, nem lesz ennek ilyen hatása, hogy elkezdik jobban. Általában ezek azoknál működnek nagyon jól, ahol az emberek elkezdenek belőle tartalmat gyártani, tudod, ilyen, uh-huh. és így elkezdik húzni egymást befelé a dologba. És az egy folyamatos multiplayer, folyamatos stabil élmény. Én nem nagyon látom azt, hogy miért érné meg egy játékfejlesztőnek az alapot kiadni, hogy aztán a plusz kiegészítőket ingyen adhassák, vagy hát nem ingyen, hanem olcsó. Vagy mondok egy másik példát, ott van a City Skylines. Már van hozzá 25 DLC, kisebb-nagyobb DLC. Igen. Na most, ha az alapjátékot most ingyen adnák már, és a 25 DLC-ből mondjuk 5 már a startnál rendelkezésre állna, úgyhogy az alapjáték ingyenes. Igen. Akkor szerinted mekkora szansz lenne abból, hogyha valaki élvezi az alapjátékot, az megveszi hozzá a DLC-ket? Ez a helyzet, hogy én értem, amire gondolsz, de tehát, hogy... Oké, most de ezt nagyon mondom, erősen alá kéne tolni valami kutatással, hogy ez egyáltalán remotely kijelenthető legyen, ugyanis... De a videójátékiparban nem kutatnak, ott élő környezetben tesztelnek. Nem kutatnak. Mi az, hogy nem kutatnak? Hát ott élő környezetben tesztelnek. Nem, nagyon-nagyon sokat kutatnak, mert te bármit látsz. Jó, hát a piackutatás, meg egyéb felmérések, igen. Nagyon-nagyon hogy... sokat kutatnak, mert te bármit látsz. És én nem hiszem, hogy mondjuk a City Skylines, ami egy alapvetően réteg játék, mert nem egy mainstream játék, egy adott játékos közösségnek szól, és azok az adott játékos közösség, az vágyik alapvetően az ilyen játékokra. Az igaz. Azoknak így ilyen hatalmas, tehát hogy így nem fog tömegeket bevonzani azért, mert ingyenes lesz. Mert hogy aki vágyik rá, az alapból is megveszi, mert hogy egy réteg játék, kevés is van belőle az ilyen jellegű városépítőkből, kevés embernek szól alapvetően, és aki szeretne ilyenekkel játszani, az meg fogja venni. Itt ebben az esetben szerintem nem lenne szignifikáns növekedés, de nyilvánvalóan az én állításomat ugyanúgy alá kéne támasztani kutatással, mint a tiedet. Igen. De most én csak egy koncepciót vázolok fel, tehát hogy így mit szólnának a kedves nézők ahhoz, hogyha mondjuk egy ilyen koncepciót honosítana meg mondjuk több nagyobb kiadó, több fajta zsánerben, hogy van egy alapcsomag, ami ingyenes, és akkor hozzá szezonálisan érkezik a tartalom. Most egy single player játék esetében ott van egy jó sztori, és annak úgymond az évadjai jönnek majd sorba, és ha téged érdekel a sztori, akkor megveszed a következő évadot. Az a baj egyébként, a single player játékokban nagyon sok minden a baj. A jó sztori megírása az nagyságrendileg drágább annál, hogy ki tud adni, és majd reménykedj, hogy visszajön. Mert az, amit a Fortnite-ban például adnak, mint játék, tudod, mint játék történés, meg ilyenek, az végtelenül egyszerű, nem volt hatalmas összeg megcsinálni, nem volt ilyen elképesztően komplex összerakni, nem volt... Értetted, hogy ott azzal lehetett rizikózni, hogy majd vagy visszajön az ára, vagy nem jön vissza az ára. Viszont egy jó történetet megírni, egy jó történetet összerakni, azt voice acting-gel megtolni, megfelelő animációkkal megtolni, az elképesztően nagy pénz ahhoz, hogy kiadni ingyen, és abban reménykedj, hogy majd a további történeteket kijátsszák. Főleg úgy, hogy jelenleg aztán simán hozzá. Főleg úgy egyébként, hogy nyilvánvalóan a single player játékok védtelenek a hackkeléssel kapcsolatban, hogy egyszerűen feltörje és megnézze a továbbiakat is belőle. Szóval, hogy ez azért nem teljesen ugyanaz a befektetett összeg, amiről itt beszélünk. Egy Battle Royale játék esetében mondjuk, vagy az átlagos free-to-play játékok esetében, mint egy nagyon-nagyon jól megírt történet esetében. Sokkal drágább egy nagyon-nagyon jól megírt történet, mint egy PUBG vagy Fortnite bármikor lesz. Az igaz. Vagy van egy másik nagyon működő gazdasági modell, ígérjünk fűt, fát, és crowdfundinggal szedjünk közze 180 milliót, aztán majd így sajnos pakolásszuk a dolgokat. Nem lehet akárhányszor megtenni. Vagy hát inkább nem sajnos, és nagyon remélem, hogy kezdenek tanulni az emberek ebből a dologból, de hogy egyébként tény és való. És mondom, nem kell feltétlenül mindennek 60 euróért mennie, de hogy azért jó történetet írni, az mindig sokkal drágább, mint összerakni egy ilyet. Szóval van egy csomó játék, ami esetében tökre látom, hogy a free-to-play modell jó neki, de van egy csomó játék, aminek esetében meg nem jó neki a free-to-play modell. És ezt is be kell látni, hogy ez nem lesz mindenhol ez a megváltás. Hogy a játékipar jövője attól függ, hogy minden free-to-play lesz-e, vagy nem. Nem, miért kéne mindent ingyen adni? Könyveket sem adsz ingyen. Soha senkinek nem jutott eszébe, hogy a Harry Potter első részét ingyen adja. Azért, hogy majd a Harry Potter második része, meg harmadik része, meg a negyedik része visszahozza. Nem, ezzel egyetértek. Én csupán csak arra gondoltam, hogy ezt a modellt esetleg normálisan több más játék is átvehetné. Több, de nem mind. Tehát, hogy értelemszerűen az semmi benne. Több. Szerintem a single player-ek nem. Tehát a történet orientált single player-ek nem. Egyébként több játék simán átvehetné. Mit tudom én, a Fallout 76 akár még működhetne is így, nem így fog működni, ahogy látjuk jelenleg. De érted, tehát van persze, egy több somó játéknál ez jól működne. Ugyanúgy, ahogy nem tudom, mondjuk a LoL-ban látott is, egy csomó esetben jól működne, ha olyan játékokról van szó, ahol az jól működne. Tehát például a LoL rendszere, az mondjuk az Overwatch esetében is tök jó lenne, az Overwatch az csak azért fizetős játék, mert a Blizzard megteheti. Érted, mire gondolok? Igen. Tehát, hogy az Overwatchért azért kérnek egyedül pénzt, mert megtehetik. Az, hogy az Overwatchért pénzt kérnek, és aztán még lootbox rendszer is van benne, és nem csak az, hogy te veszed meg azokat a skilleket, amiket szeretnél egy in-game hard currency-vel, ami ténylegesen pénzből válik hard currency-vé, és nem pedig ilyen kifarmolod játékon belül, az teljes nonsens. És nyilván ezt egyedül azért tehetik meg, mert ők a Blizzard, meg azért, mert nagyon jó a játék mellé. Ja. De tehát hogy az Overwatch-ban én sose értettem ezt. Igen, és csak a DLC-k fizetések. Na, a Sims esetében lehet egyébként. Mert tényleg. Ja. Vonzó az, ami... Bár egyébként az is hozzá kell tenni, ami szintén egy ilyen gondolatébresztő gondolat inkább, mint sem most megmondom a tutit nektek, de szerintem... Úristen, mit szaggatott az ajtó? Szerintem a single playerben senkit nem érdekel semmi, amit... mert a DLC-k érdekelnek a Sims-ben. De hogy nem... A skinek azért működnek ennyire jól a free-to-play modellekben, mert megmutatod őket a többi játékosnak. Érted, mire gondolok? Igen, te tudsz vele vagánykodni. Tehát, hogy vagánykodsz konkrétan. De például a Sims esetében pedig az, hogy így hogyan öltözteted a karakteredet, milyen helyekre viszed el, milyen bútort raksz le. A Sims magában egy furcsa jelenség egyébként. Múltkor néztem egy videótól, egy youtuber egy szektát csinált a Simsben, és nagyon-nagyon kedvem lett hozzá egyébként, hogy csináljak én is egy ilyen szektás rabszolgás Sims sorozatot, az e-sportoló sorozatnak a mintájára. Az utódja. E-sportból hát, szekta. Igen. Sorozatot, de egy streamet, ahol szektát építünk a Sims-ben. Azért az elég menő lenne. Hát figyelj, hogyha így elkötelezett, ha hiszel benne, testvérem, akkor csatlakozz. Igen, igen. És akkor meggyőzöl embereket, hogy költözzenek be, és akkor ők dolgoznak. És akkor az a lényeg, hogy a fő karaktereknek ne kelljen dolgozniuk. Aztán utána minden nap más salház, meg mindenki rituális öngyilkosságot követel. Vannak vele járó kötelezettségek. Azért, hogy dolgozhassál, azért, hogy mi megélhessünk attól még, tehát hogy az teljesítened kell előtte ezt-azt. Igen, hát vagy ilyen Far Cry 5-ös szekta megvalósítás. De mindegy, elmentünk ebben nagyon, nagyon durván. Kicsit visszatérve az eredeti témánkhoz, a PUBG pereskedése az nyilvánvalóan teljes nonsense. Tehát jelenlegi formájában teljes nonsense. Lenne olyan, meg vannak olyan teóriák, vagy lenne olyan, erről beszéltem is egyébként egy Jurassic World streambe, valaki be is írta alá, hogy mekkora hülyeségeket beszélek, és amikor megkérdeztem, hogy pontosan mibe, meg így el tudnál mondani, hogy mi az, amiben szerinted tévedek, akkor nem válaszolt soha többen. Sose tudjuk meg az igazságot. Szóval van olyan szenárió, amikor a pereskedés a PUBG oldaláról reális lenne, viszont akkor nem adták volna fel most. Tehát az a vád, hogy lemásolták a Battle Royale-t, mint játékmódot, az teljes nonsense. Tehát az teljes hülyeség. Ja, mert nem ők találták ki ezt a játékmódot. Na, ha valaki, akkor ők, azért azt hozzá kell tenni, hogy a PlayerUnknown, ha valaki, akkor a PlayerUnknown találta ki a Battle Royale játékmódot. Nem, ő volt csinált, már ezelőtt is. Ő csinálta az Armában a modot, ő csinálta a H1Z1-et, tehát hogy érted? Tehát, hogy de várj, ugyanaz az ember igen. Van ezek mögött a játékok igen. Mögött? Igen. Mert én meg azt hallottam, hogy bármennyire is szeretnék, de volt előttük is, most meg nem mondom a játék nevét, de ezért van itt a Google, hogy rákeressek, hogy milyen játékok voltak előtte. Marha nehéz egyébként ezt kiszűrni, hogy pontosan milyen Battle Royale-ok, hogy meg mondjuk a DayZ-t hova soroljuk, mit tudom én, de alapvetően én úgy tudom, hogy az Arma 3 modból indult ez az egész Battle Royale dolog, és azt PlayerUnknown csinálta. Royal History. De hogy egyébként, ha nem a játékok tekintetében Hunger akarsz, Games. Akkor nyilvánvalóan akkor ott van a Legyek Ura, ott van a Battle Royale, mert van egy Battle Royale nevű könyv, amit általános iskolás koromban olvastam a Mátrában. Mondjuk akkor lehet, hogy már gimnazista voltam. Oh. Igen, mert az elég véres. Itt írják, hogy a Hunger Games 2012-es kiadását követően a Minecraft kapott egy ilyen modot. Jó, ez egy dolog, igen, de hogy nem a Hunger Games az első, ami használta ezt a formátumot. És azt most nem tudom pontosan megmondani, hogy a Battle Royale című könyv használta először, vagy a Legyek Ura. Érted? Tehát, hogyha elrugaszkodunk a játékoktól, akkor igen, előtte már volt az irodalomban nagyon-nagyon komoly megjelenése ennek az egész gondolatmenetnek. Az biztos. A másik, hogy egy műfajt ilyen szinten levédetni és betámadni mindenki igen, mást. Igen, ez a kérdés, hogy le lehet-e védetni egy műfajt? Szerintem nem. Tehát, hogy akkor most gondoljunk bele, hogy a Westwoodosok, azok így végigperelhetnék az összes RTS-t, így StarCraft-ostul mindenestül. Melyik volt a másik ilyen nagyon meghatározó? A Doomosok, úristen! Tehát az ID Software... az összes FPS-en, pontosan ezek a felvetések ezzel a problémával, igen. Vagy aki az első könyvoldalt nyomtatta, Gutenbergék, ugye? Tehát azok meg akkor most az összes létező valaha kiadott könyvlap után jogdíjat szedjenek? Ez ebből kiindulva? Tehát, hogy így... Azért, nem az éhezők viadala hype-al indult el. Az éhezők viadala az egy kisiskolás a Battle Royale zsánrában, könyveket tekintve. Mert ugye ez nyilván egy könyv volt, és nem egy film. Tehát így van egy ilyen common sense, ami itt hiányzik. Az ókori Rómában a gladiátor harcok Battle Royale-nak számítanak? Egyébként... Attól függ, mert ott is volt olyan. Ha van Battle Royale játékmódú harc, akkor igen. De hogy... Tehát, hogy emiatt elég nehéz. Tehát igen, ha az FPS-t nem védethették le a Doom, Quake, meg ezeknek az alkotói, akkor szerintem a Battle Royale-t se védhetik le ők. És nem is tették. Úgyhogy elkezdtek pereskedni, és amit a Jurassic World of Suits-ban mondtam, hogy alapvetően egyébként vannak dolgok, amik mentén pereskedhetne a PUBG, meg a fejlesztő csapata, a Bluehole nyilván. Szóval, hogy azért vannak itt ilyen kétes dolgok, és az is tény és való, hogy a Fortnite sem játszik korrektül. Illetve a Fortnite fejlesztő csapata sem játszik korrektül, és csak ők sokkal csendesebben csinálják, és jogilag sokkal megalapozottabban, míg a Bluehole meg csak üvöltözik és ütögeti a földet. És tudod, ő az a hisztis gyerek, aki hasra vágja magát a... Igen, földhözveri magát. Földhözveri magát a pláza közepén, amikor a bátyja ellopja a nyalókáját, és nyilvánvalóan a bátyja ellopta a nyalókáját, de hogy ettől függetlenül ő az, aki földhözverte magát, és ő az, akit mindenki így néz, hogy ja Istenem, mennyire hisztis ez a gyerek, mit tudom én. Igen, csak az a furcsa, hogy itt nem egy kis gyerekről van szó, hanem egy cégről konkrétan, és így ilyen abszolút hol marad a méltósága ennek a cégnek, érted? Egy műfajt nem lehet levédeni, de vannak hasonlóságok. 100-100 ember buszból ugranak ki, stb. Az egyikben repülőből ugranak igen. ki. Egy pont ott a repülő. Milyen hasonlóság? Ráadásul pont leírod. Tehát, hogy ez, ja, kiugranak valahonnan. Tény, a disztribúciós rendszere, mit tudom én. Ami viszont egyébként parás, és nem annyira korrekt, hogy ugye a Fortnite fejlesztői, illetve az a cég, akiknél valaki fejleszti a Fortnite-ot, az a cég dolgozik a PUBG motorján is, ahonnan ugye a PUBG bérli veszi a motort, amivel dolgoznak. És ugye ez viszont már problémás. Igen, de érted, tehát hogyha így... Ezért pereltek, de ha ebből lett volna valami konfliktus, mit tudom én, lelassult volna a support, mert hogy jelenleg az a helyzet, hogy érdekük visszatartani a PUBG fejlesztését, és hogy eszközük is van rá. Tehát, hogyha a motorral kapcsolatban lelassul a supportjuk, és nem csinálják tovább, akkor ez kifejezetten káros, és az viszont már perelhető. Még akkor is, ha csak ilyen jelei lennének, de nem emiatt pereltek. Csak ugye igen, régen... De láttunk már ilyen pereket, amiket konkrétan meg is nyertek, hogy a nem tudom én milyen shooter játékba egy az egybe a fegyvernek ilyen kis apróbb részleteit meg tudták feleltetni a másik játékból, és konkrétan azért egy igen komoly kártérítési pert nyertek, mert hogy lelopták a skinnek egy töredékét ugye a másik játékból. És igen, tehát hogyha ilyen konkrétumokat fogunk meg, akkor aztán szerintem is teljesen jogos. De amíg amikor arról van szó, hogy lopják, műfajok... Addig nem számít, hogy ugyanezt a motort használják. Nem használják ugyanezt a motort, vagy lehet, hogy ugyanezt a motort használják. Teljesen mindegy, nem erről van szó. Arról van szó, hogy a fejlesztők, akik a motort készítik, visszatarthatják a játék fejlesztőit, és ezzel okozhatnak nekik közvetlen anyagi kárt. Ez ilyen teória. Ilyen összeférhetetlenség valahol? Ez egy összeférhetetlenségi probléma. Tehát, hogy nem... azzal pereskednek, hogy ez megtörtént volna, nem tudunk arról, hogy ez megtörtént volna, viszont elképzelhető az, hogy hiába veszik a motort, egyszerűen nem válaszolnak olyan gyorsan. Visszatartják a válaszokat. Megtehetik egyébként, mert jogilag nem tehetik meg, de hogy ilyen sutyomban az emberekből kinézzük, hogy megteszik. Ez az egyik. A másik, hogy a Fortnite fejlesztői 100%-ban látták a PUBG forráskódját. Mindent. Ez nem túl compliant. Nyilvánvalóan nem mondhatjuk azt, hogy nagyon sok mindent loptak belőle abból a forráskódból, mert hogy egész más a gameplay, egész más a játékmenet, egész más minden olyan, amit nagyon-nagyon befolyásolna bármi, amit a forráskódban láthatnak. De hogy mondjuk a falnak a mozgási sebességére lehet, hogy már nem saját kutatásokat kellett végezniük, saját tesztüzemben, hanem mondjuk egy-egybe átemelhették a PUBG-nak a számait. És ez egyébként, ez megtörténhet. És visszatarthatják. És hogyha ezzel kapcsolatban perelné a Bluehole őket, akkor meg lehetne tenni, és ez egy teljesen korrekt per lenne. Viszont az, hogy használták a... hogy ez is egy Battle Royale, és a milyen kis Battle Royale, az nem egy korrekt érv. Az abszolút nem. Ettől függetlenül, de ez egyébként ez az ügy, ez nem annyira fekete-fehér, mint amennyire szeretik hangoztatni, ugyanis azért ennek ellenére kérdéses és összeférhetetlenség tekintetében problémás az, hogy az egy zsánrának, vagy hát én nem szeretem zsánrának hívni, de hogy egy játékmódra specializálódott játékoknak, tehát zsánrának, a két legnagyobb neve az ilyen jellegű szakmai összekapcsolódásban áll egymással. Igen, tehát hogy ez így hogy állhatott elő, mint szituáció, ez nagyon érdekes, és így érdekel, hogy ez így hogy... Mert valószínűleg egyébként van egy olyan tippem, hogy csak azért nem ez a pernek az alapja, mert a PUBG-sek vélhetően valamilyen szerződésben, vagy bármi egyéb módon nem tudják ezt így megfogni. Tehát, nem. Hogy így konkrétan nincsen jogi kapaszkodója annak, amit te mondtál, mert valamit aláírtak, ami lehetőséget biztosított a Fortnite-osoknak, hogy azt a tudást, amit ők így látnak, meg használnak, meg a birtokukba jut. Nem tudják bizonyítani azt, hogy bármilyen tudást átvettek tőlük. Igen, a bizonyíthatóság meg egy másik kérdés. És simán lehet egyébként ez a perez valami olyasmire épült, hogy abban hittek, hogy valamit tudnak majd bizonyítani, de kiderült, hogy nem tudnak semmit bizonyítani. Szóval, hogy azt akartam ezzel mondani, hogy nyilvánvalóan ez a pereskedés marhagáz, és nyilvánvalóan a Bluehole-nak az egész történetét, meg a játék a PUBG-nek a fejlesztésével kapcsolatos egész történetet nézve nagyon gáz. De szerintem ez nagyon-nagyon gáz. Az, ahogy történnek a dolgok. Az, ahogy elmozdultak az Xbox irányába. Az, ahogy nem teljesítik az ígéreteket a játéknak, a játékosaiknak. Az, ahogy nem javítják meg a játékukat. Az, ahogy, érted, tehát ez az egész, ahogy így halad, ez így összességében szerintem nagyon-nagyon gáz. És ezzel együtt még mindig a Steam top eladások között van a játék. Ebben a dologban bizony mondom, hogy azért, és ez a per is nagyon gáz, ebben a formában. De hogy elképzelhető lenne olyan per a kettő között, ami nem nagyon gáz, csak nyilvánvalóan jogilag nekik nincs meg hozzá hátterük. Hát igen. De a Bluehole elég sokat fizet az engine miatt az Epicnek. Ez így van, és ezért még rosszabb, ha megteszik azt, teszem azt, hogy hálából kilopnak dolgokat a játékból. Most ez nem tudjuk, hogy megtörtént-e, nem történt-e meg, vagy ez így, hogy fizetnek egy csomó pénzt, ezért még rosszabb, hogyha ők, teszem, azt lassítják a supportot. És kérdés, hogy most megteszik-e, nem teszik meg? Nem teszik meg valószínűleg. Nyilvánvalóan ez tök másik üzletág, nyilvánvalóan nem akarnak ilyenekbe bele gabajodni, mert szeretnék másoknak is eladni az engine-t, és azért annál rosszabb hír nincs, hogy itt van egy játék, leszerződtünk velük, felvettük a pénzüket, és elvettük minden cuccukat. És aztán levertük őket a saját... Igen, egyébként ebben a szabadalomlopás, meg kódlopás tekintetben akkor szokott inkább gáz lenni, amikor az egyik fejlesztő A cégtől átmegy a B céghez, és akkor így hirtelen a B cég játékai között felrévednek, vagy így előkerülnek ilyen motivumok az A cég játékaiból, és akkor így hoppá, kiderül, hogy így, hát nem egy fejlesztő az így oda ment át, és akkor így hát vitték a know-how-t is, ugye? Csak általában minden cégnél, ilyen nagyobb cégeknél a szerződésben így benne a van. A szerződés megtiltja, persze. Igen, tehát hogy így minden nemű szellemi tulajdon, tehát hiába te találtad ki, hogy te ott ültél az asztalodnál, és akkor tök jó lenne, ha mondjuk ez a puska, ez két töltényt lőne egyszerre. Ja, ezt csináljuk ettől meg. Ettől függetlenül ők fizettek az alatt az igen, idő alatt. És akkor hiába mész át BC-khez, és akkor mondod, hogy ez a két töltényes puska dolog ott is nem működhet. Vagy pedig van egy olyan kitétel, hogyha átmész másik céghez, ami hasonló területen tevékenykedik, akkor legalább x ideig, általában olyan másfél-két évet szoktak meghatározni. Nem tevékenykedhetsz olyan munkakörbe, ami ez a nagyon gyakran azt sem engedik, hogy átmenjél olyan céghez, és van, hogy nem is 2-3 év, hanem az ugye attól függ, hogy mennyire változik gyorsan az adott ág. Szóval ez attól függ, hogy mennyire változik gyorsan, nincs rajtam a gyűrű, és nem tudom, hol van. Valahol levettem, szabad ember. Most vettem észre. Szóval általában ez több is tud lenni. Tehát hogy ez akár még ennél a 2-3 évnél, sőt, simán tud 2-3 év lenni, és több is tud lenni, hogy nem mehetsz el olyan cégekhez, akik ezzel foglalkoznak. Hát igen, attól függ, hogy mennyire drága az a biznisz, amit csinálsz ott. Igen. Annál több évre ne akarj máshova menni abba dolgozni. Mert és mire átmennél, addigra azt... már ez a tudás elévül gyakorlatilag. És igen. Nyilván szinten tartani, meg mit tudom én, ez nem annyira, tehát hogy meg lehet oldani, de hogy nem lesz tökéletes az eredmény. Nem lesz az a végeredmény, hogy felállsz az egyiktől, átmész a másikhoz, és kabum. Viszont nára ugyan elindegesít, hogy nem tudom, hol a gyűrű egy pillanat is. Oké. Okay. Hallatkoztam, de ne haragudj. Nekem az a fura, ha nincs rajtam. Már legalábbis. Én viszont már írtam alá több olyan NDA-t is, amiben benne volt, hogy másfél-két évig nem helyezkedhetek el hasonló jellegű munkaterületen, vagy nem. Meg ugye természetes, hogy így nem vihetek át semmit a megszerzett, vagy itt kikísérletezett know-how-ból, az az alap. Persze, hogy nem. És, igen, és ez teljesen alap. Konkrétan a saját bőrömön tapasztaltam, hogy milyen az, amikor te csomó dolgot kitalálsz egy cégnél, és abból konkrétan szinte semmit nem realizálhatsz egy másik cégnél, mert ha valaha is egyszer valamilyen kapcsán így kitudódik, vagy valami van, és ez előkerül, akkor te mész konkrétan a sitre. Mert kifizetni nem fogod tudni azt a pár millió forintocskát, vagy pár tízmillió forintocskát, ugye, ami ilyenkor így szóba kerül. És igen, és egyébként ez az IT-szektorban ez kimagaslóan kritikus kérdés. Ajaj. Ahol konkrétan egy kódsorral akár milliók dőlhetnek be, vagy ki, a kasszából. Úgyhogy ez azért elég durva. Hát mindegy, a lényeg az, tehát, hogy itt valaki nemrég mondta a cseten, hogy így, ez olyan, mint a YouTube versus Twitch téma. Nem, itt most nem az van, hogy PUBG versus Fortnite, hanem konkrétan az a téma, hogy a PUBG az így hogyan járatja le magát konkrétan a sárga földig az utóbbi időszakban. PUBG versus Fortnite, nagyon gondolkoztam, hogy én videókészítésén, de rájöttem, hogy ez csak egy clickbait content. Annyira felesleges a kettőt összehasonlítani, mert annyira alapvető dolgokban különbözik a kettő, azt leszámítva, hogy Battle Royale játékok, de hogy egyébként annyi mindenben különbözik a kettő. Hogy... Igen, de itt most mondom, számunkra az az érdekes, hogy a PUBG-sek gyakorlatilag az elmúlt hát 3/4 évben most már így gőzerővel azon vannak, hogy így elidegenítsék maguktól azt a nagyon sok játékost, akiket így berántottak, és hát nagyon sokszor mondod azt, hogy szeretne minden MMO úgy haldokolni, ahogy a WoW teszi, tehát más játék szerintem így két kezét összetenné, ha csak ennek a játékos bázisnak a töredékét a magáénak mondhatná. Egyébként sokat esett vissza. Ez egy dolog, de hogy akkor is ott van rohadt sok játékos. De akkor is ott van rohadt sok, de tényleg sokat esett vissza. Ez nem az a, mostanában nagyon sok ilyen, ez a játék haldoklik, az a játék haldoklik videókat néztem, és végtelenül idegesítenek egyébként, de tehát, hogy nyilván nem ezt mondom, de hogy azért sokat esett vissza. És ez nyilván azért van, mert amikor kijött, akkor nem volt igazán konkurenciája. Igen. Nem volt erős konkurenciája. Mert a H1Z1 az nagyon régen meghalt. Konkrétan. Igen, hát ez azért elég régen meghalt. Itt vagy? Itt vagyok, persze. Hála az égnek, várom. Kicsit olyan volt, mint múlt héten, tudod, amikor. Ja, így kifagytam az Illuminati miatt. Igen, ledoszoltak. Hát kíváncsian várjuk, hogy a PUBG még milyen mélységekbe taszítja önmagát, vagy esetleg észhez tér valamennyire, hogy még ami megvan, azt megmentse. Mert egyébként szerintem nincsen semmi olyan, ami menthetetlen. Meg elképesztő jó még mindig a bázisuk, tehát hogy ebből igen. Még simán lehet építkezni, nem kell megvárni, hogy teljesen meghalljon. Igen, csak gyakorlatilag tényleg az van, hogy egy cég úgy viselkedik, mint egy hisztis óvodás, aki féltékeny lett a másikra, és akkor így elkezd rá árulkodni, meg a földhöz veri magát és a nyalókáját a másiknak, meg kidobja a kukába, vagy próbálja kidobni a kukába, csak aztán anyuka jön és ad egy nagy taslit helyette, hogy mit képzelsz. Tehát, hogy így furcsa, hogy egy cég így áll hozzá a dolgokhoz. Igen. És tehát, hogy egy cégről beszélünk, akinek van pénze is arra, hogy normális embereket fogadjon, akik gondolkodnak hát dolgokon, meg ügyvédeket, meg jogászokat. Van pontosan pénze, de hogy akárhogyan számoljuk, elméletileg kaptak egy nagy pénzinjekciót, amiből nyilván sokat fent kell tartani a szerver fenntartásra, de hogy ettől függetlenül valószínűleg így. És nyilván ettől még rossz az üzleti modelljük, és nyilván ezért fejeltek bele az Xboxos terjeszkedésbe, hogy hirtelen sok pénzbe tudjanak húzni, mert nem biztosak abban, hogy hosszú távon is, tehát hogy hosszú-hosszú távon tud jövedelmező lenni ez a játék. Tehát úgy értem, hogy mondjuk 10 évig, 20 évig. Jó, 20 évig nem, de mondjuk 10 évig. Elképesztő egyébként, hogy a League of Legends még egy év és 10 éves lesz amúgy. Ó, valamit így motoszkált bennem, de így rá is akartam kérdezni, hogy ugye a PUBG fejlesztői, a Bluehole, tehát hogy így azt akartam megkérdezni, csak közben rágoogliztam, hogy ez milyen anya cég, tehát milyen országú, tehát, tehát kik a fejlesztői konkrétan. Aha. Tehát, hogy így milyen nemzetiségű a fejlesztők, mert nekem tényleg ilyen vad kelet-európai mentalitás jött le ebből, amit így elkövettek. Tehát ott szokott ez történni, meg ugye az indie szektorban, ugye a hát kis indie fejlesztő perág valakire. Jön le, de hogy állítanak a Bluehole, ez koreai. Igen, most nézem, hogy Korea, meg tehát így távol kelet. És így ez lehet, hogy megmagyaráz pár dolgot. Tehát, hogy azért vannak furcsaságok így mentalitásban, csak Japánból indulok ki, ugye, így a copyrightos dolgokhoz való makacs ragaszkodásukból, meg a Nintendo-ból, ugye, ezt nem kell ecsetelni. Miért? Tapasztaltál valami nem, érdekeset? Nem, csak amik voltak, minden történet. Nem, én távol tartom magamat a Nintendo-s dolgoktól. Nem kicsit. Igen. Meg tudom érteni. Osztom. Igen, sokkal egyszerűbb úgy. Osztom a lelkesedésed hiányát a Nintendo contentben. Szóval, hogy ez így akkor sokat megmagyaráz, hogy egy ilyen koreai anyacégről beszélünk meg. Mi ez? Bandangu. Ez itt van az egyik központ, meg Seongnam. Ez azért sokat megmagyaráz. Tehát, hogy így azért ott távol-keleten megint csak más mentalitás van, mint itt a balkáni, meg orosz féltekén, és megint csak más mentalitás, mint itt Európa közép, meg nyugatabbi rész, és megint csak más mentalitás, mint mondjuk Amerikában. Antarktiszon még nem adtak ki játékokat viszont. Eszkimók. De azt hiszem, volt valami olyasmi is ilyen hasonló. Hányák, közelésem sincs mire. De mindegy, tehát hogy így... Tehát, hogy így az egész mentalitás nekem egy ilyen kelet-európaiságot feltételezett, de aztán messzebbre kellett menni az igazságért. Hát, de igen, azért van, tehát attól még emlékeztet erre. Igen, de tehát, hogy Japán az ugyanennyire furcsa, csak ők legalább felvérelnek normális ügyvédeket, akik azt mondják, hogy te, ez hülyeség, ezt nem csinálhatjuk meg. Igen, ezt nem csinálhatjuk. Ez itt hiányzott. Ez úgy tűnik. Na jól van, akkor szerintem így PUBG-ről most így ennyit. Dolgoznak rajta, én ettől függetlenül drukkolok nekik, hogy észhez térjenek, meg elkezdjenek azon dolgozni inkább, amin kell. Igen. Tehát itt még össze lehet szedni magunkat, csak kérdés, hogy mennyi ideig szórakoznak. Meg fogják-e tudni vetni a lábukat egy olyan piacon, amit technikailag a nagy robbanását ők indították el, ez így azért kijelenthető, viszont attól függetlenül felmosták velük azóta a padlót, bevétel tekintetében, nem feltétlenül játékos szám tekintetében, vagy minőség tekintetében, vagy bármi ilyesmi, bevétel tekintetében biztos, hogy felmosták velük a padlót. Igen. Kicsit olyan, mint hogyha most már így, akkor a sztereotípiát erősítsük meg egy kicsit így erő, hogy távol-keleti, érted, belegázoltál a becsületembe. Naplementénél találkozunk, akkor kart ki kart, szamuráj, és akkor így retorziót veszek a becsületemért. Aztán ott az Epic Games meg odállt, és akkor így kiröhögte, hogy mit akarsz te? Tehát, hogy így... Ott kimegy oda neked naplementébe, meg ilyeneket, hagyjál békén. Ja, szóval így más-más mentalitás teljesen. Eskimo Battle Royale hógolyóval. Volt egy Google Battle Royale karácsonykor hógolyóval. Eszkimós Battle Royale. Volt Battle Royale karácsonykor hógolyóval. Google-nek az ilyen Google rogóra kattintasz, és elindul a játék. Játéka volt, és nagyon jó volt egyébként. Nem tudom, hogy eszkimós volt, de fenyőfák között ilyen... Hát ilyen izometrikus nézetű, ilyen hógolyós Battle Royale. Mert rá is keresek. Ilyen egy napig lehetett, vagy két napig lehetett játszani. Snow Battle Royale. Google Battle Royale játéka minden, amire az ünnepi időszakban. Igen. Jaja. Na, addig felvezetném a következő találtam témát. Találtam a képeket, meg minden. Amihez hát nem kell olyan túl nagyot ugornunk, egészen a Fortnite-ig megyünk. Több játékig megyünk, csak a Fortnite az egyik. A Fortnite lesz az ugró, az átvezető ugródeszkánk a következő témába, ami pedig a Sony-nak a makacskodása, vagy a makacság, amit ugye az utóbbi időszakban elkezdett hangoztatni. Mégpedig egyrészt a Fortnite kapcsán így robbant ki, de aztán más játékoknál is így felröppent már, hogy nem nagyon szeretne a Sony így a PSN most már ilyen cross-platform játékot engedélyezni. Tehát, hogy akik PS4-en játszanak valami online játékon, akkor azok tudjanak együtt játszani mondjuk az Xbox-osokkal, vagy a PC-sekkel, vagy a Nintendo Switch-esekkel. És bizony-bizony az első ilyen áldozat az a Fortnite ebben a szekcióban, de hamarosan valószínűleg több más játék Minecraft, is követi. A Minecraft az első játék áldozat szerintem. Minecraft? Az már van PS4-re is? Van. Na, ebből is látszik, hogy nem követem annyira a Minecraftot. Azt hiszem van PS4-re, és azt hiszem a Minecraft volt az első áldozat. De a Fortnite most a legújabb áldozat. Igen, van. Minecraft megjelent mindenre. És tableten, Xboxon, tehát a hordozható készülékeken, Xboxon és a Windows 10-es Minecraft verzió, ami ugye nem a jávás verzió, hanem a Windows 10-es verzió, azok crossplayek. És a PlayStation nem az. Mert védi a játékos közösségét. Igen, nagyon védik. Tehát amikor mindenki más azért úgy a cross-platformra azt mondja, hogy hát így miért ne? Addig a Sony így arra hivatkozva, hogy védik a játékosokat, közben azt a linkedet beraktam a leírásba, azt mondja, hogy ja, nem. Ez csak egy kép, nem egy annyira nagy cucc. Hát jó, figyelj, azért beraktam, hogy utókornak megmaradjon, ha valaki kíváncsi rá. Közvetlenül okay. A korábbi podcastek audio letöltésének linkje alá. Oh. Reklám. Na, szóval, hogy Sony, nem akarnak most már cross-platformot, és igazándiból, ha belegondolsz, valahol egy logikus húzás a részükről, tehát hogy most ők vannak piacvezető helyen, és nem ezt akarják, meg akarják tartani. Tehát azt mondják, hogy gyerekek, itt vagyunk, nagyon sok ember vette meg a platformunkat, ergo nagyon nagy játékos bázisunk van, nagyon sokat költöttünk ilyen platform exkluzív vezetőjátékok, system seller játékokra, és ha már másért nem, akkor amiatt is sokan fognak játszani a cuccainkkal, és akkor ne az legyen már, hogy esetlegesen akár csak egy hangyányit is a konkurencia felé terelünk bárkit is, hanem igenis tartsuk meg ezt a közeget így intakt módon. Tehát, hogy így ne engedjük vegyülni másokkal. És akkor erre rá lehet húzni ilyen bullshit dolgokat, hogy most így a játékosok biztonsága, meg a nem tudom mi. Jó, mondjuk pont a Sony az, akinek így pár évvel ezelőtt így feltörték ugye így az adatbázisát, és akkor így nagyon sok ember hitele, bankkártya, meg nem tudom milyen adata került ki. Olyan szinte, hogy a Sony... A PlayStation 4 konzolok tekintetében piacvezető helyen van, és a PlayStation 4 nem versenyez közvetlenül a PC-vel. Tehát ez írta valaki, hogy a PlayStation 4 van piacvezető helyen, PC-n, not included, vagy mi? Az, hogy egyébként a PC-t alapból nem lehet egynek venni, mert az nem egy cég. Igen. Tehát, hogy így nem lehet összemérni a PC-t meg a PlayStation-t egyébként. Úgyhogy, ja, PC not included. Ah, rossz a link. Oh my god. Levágja egyébként a kommentben a végét, úgyhogy ha rákattintasz, viszi, és akkor onnan ki kell másolni külön. Akkor azt átírom közben. Thanks. Hű, de hosszú. Akkor rövidítjük. Ja, de nem, mert már a Google rövidítőket is kiszedték. Majd minden jó dolgot elveszik. Hát ott van ez a link rövidítő. A Google-nek van az URL shortenerje, azt használhatod simán. De nem, általában azt is már lelövik. Miért? Nem tudom. Én egy csomó helyen használom. Én nagyon sokat használtam, mondjuk az utóbbi időben már ritkábban, de általában legalábbis én úgy emlékszem, hogy azt is így le akarják lőni, vagy valamit áthakszolni rajta. Mindegy, ezt most még meg tudtam csinálni, úgyhogy most már kim van a működő link. Na, úgyhogy a Sony most még pont abban a helyzetben van, hogy ezt megteheti, és érthető okokból teheti meg. De ugyanakkor néhány évvel korábban meg azért még mindenki így szitta a Sonyt mondvá, hogy milyen vaskalapos, meg mennyire nem játékos friendly, és most megint lehet, hogy így elkanászodnak ebbe az irányba. Mondvá, hogy megtehetjük. Én bevallom, hogy szinte ezt nem tudom pontosan miért csinálják. Nekem talán az az érzésem, hogy aki együtt akar játszani, azzal meg akarja vetetni mindenkivel a konzolt, és hogy vegyen mindenki. És azért tegyük hozzá, hogy nagyon nyomós érveik vannak a konzoljuk megvásárlása mellett, így jó játékok tekintetében. Tehát, hogy így hogy nem alaptalan. Nem tudom, alaptalan. Nekem nyilván fura, mert én nyilván ilyen egységesen játszom mindenki együtt, de biztos, hogy ők gazdaságilag látják, hogy mik az okok. Az, hogy ez hosszú távon jó-e vagy nem, az... Igen, de mondom, tehát ez a bullshit indoklás, hogy a játékosaink biztonsága érdekében, holott a Sony vezérigazgatója volt az, aki néhány évvel korábban olyan mélyen meghajolt bocsánatkérés ügyileg, amikor feltörték a szervereiket, hogy majdnem a cipője orrát nyaldosta közben. Tehát, hogy így, igen, tehát, hogy így az indoklás az úgy nagyon, nagyon sántít. Ugyanakkor, amikor tényleg egyre többen abba az irányba mennek el, még a Nintendo is, hogy így cross-platform legyen, pedig aztán a Nintendo-nak a Switch lévén... Igen, az a durva. Tehát, hogy a Switch eladásaira nem panaszkodhat, és az is egy japán cég, tehát akkor most pont a Sony keményít így be. Tehát most lehet, hogy ez csak egy ilyen kis rángás így a játékosok részéről, aztán utána eltelik pár hét, a Sony megvonja a vállát, aztán ugyanúgy nem lesz cross-platform, aztán senki nem szól semmit, mert ugyanúgy jönnek a jó játékok a konzoljukra. Csak ugye Béluka nem fog együtt játszani Imikével, hogyha nem nincs PS4-e mind a kettőnek maximum. Sony, Japanese being Japanese. Csak olyan fura, mert az a helyzetem úgy, hogy szerintem ezt tök jól megtehetnék akkor, hogyha lenne még pár, értitek, tehát hogy így lenne pár cég, akik így azt mondják, hogy nem, mi nem cross-platformozunk, mit tudom én, de azt, hogy te vagy az egyetlen, az elég para. Tehát nem tudom, szerintem az elég para. Jó, mondjuk... Most ezt csak ilyen érdekességképp mondom, vagy mondjuk, mert tehát minket nagyon ez nem vág a földhöz, hogy most így... Nem, csak ilyen érdekesség, hogy nagyon sokáig mindenki ellen állt, és mindenki azt mondta, hogy nem lehet cross-platform, technikai okokból nem lehet cross-platform, most megpróbálják összeengedni a telefonosokat és a PC-seket, ami az bajuk, hogy a világ leghülyébb ötletének az egyike. Igen, egy FPS játéknál például, vagy egy lövöldözős játéknál is például. Igen, ja tényleg rosszul használjuk következetesen a kifejezést. Nem cross-platform, cross-play. Igen. Cross-play. Igen, abszolút, igazad van, Mondjuk a kiírásom jó volt. A kiírásom jó volt. Évekig azt mondták, hogy nem lehet megoldani, nem, az Xbox nem. Aztán szépen lassan mindenhol elkezdett megoldhatóvá válni a dolog kivétel ott. Igen, erre mondják azt, hogy... És ők se azt mondják, hogy technikailag nem tudják megoldani, hanem azt mondják, hogy nem akarjuk. Igen, erre mondják azt, hogy mindenkinek arra van ideje, amire akar időt szánni. Hát itt is mindenki azt tud megvalósítani és megcsinálni itt ebben az ágazatban, amit meg akar valósítani. Lehet, hogy igen, nem lehetett, tehát hogy ez oké. Okay. Jó, tehát hogy így elhiszem, hogy 91-ben nem tudtak mondjuk egy ilyen Assassin's Creed Origins-et összehozni technikailag, mert mondjuk, hogy így a milliomod része volt így a RAM, meg a minden videómemória, de most így... Egyébként a crossface-ot, fura találatokat, ezt meg akarom nézni. Google. Crossplay, ajaj. Wikipedia. Cross-platform play. Video games that support cross-platform play, Fortnite cross-platform play. Lehet, hogy előbb-utóbb a Sony is beláll. Szerintem a képekre gondoltak, mert ha így rákattintok a képekre a cross-play kereső kifejezésnél, akkor ilyen... Ezek férfiak női ruhában. Igen, ilyen cosplay, cross-play. ezek férfiak női ruhában, igen. Hát férfiak is, meg nők is, meg minden egyéb, igen. Van egy csáva, aki Misty-nek öltözött a Pokémonból. Azt a rohadt mindenit. Meg van egy csávó, aki Superman helyett Supergirl-nek öltözött, ami... Vannak itt durva dolgok. Úgy szegény nem is... Na mindegy, hiba volt, maradjunk annyiban. hiba volt. Abszolút, abszolút hiba volt. Jó, jó, hát köszönjük szépen a... Igen, a felvilágosítást ebből a kapcsolatban is. Bár már tudjuk, hogy a YouTube ilyen LMBTQ friendly hely, csak éppen az algoritmus nem az, tehát hogy így azt hallottad ugye, hogy az algoritmus meg a hirdetések is már megint ilyen LMBTQ ellenes reklámokat így elkezdtek promotálni, tehát konkrétan ahol az volt a reklám, hogy az összes buzit kinyírjuk. Tehát ez reklám volt a YouTube-on. És akkor utána a YouTube meg elnézést kért, hogy így közben köszönjük Szetinek a donation. Tehát, hogy a YouTube meg így elnézést kért, hogy hát, bocsánat, nem gondoltuk, hogy ez így fog elsülni már megint. Tehát így szegény LMBTQ embereket így az ág is sújtja YouTube-on. Megint. Nekik alapból sem könnyű. Nem. Élet nehéz. De másoknak sem. Igen, akartam, hogy másoknak sem könnyű. Szóval crossplay. Na, onnan ugrottunk ide most már hirtelen, így csapongunk ma össze-vissza. A meleg miatt biztos. Szólja a Sony, de egyébként simán lehet, hogy előbb vagy utóbb adják a derekukat. Tehát, hogy miért ne? Miért ne? Előbb vagy utóbb simán. Hát figyelj, hogyha az eladások csökkennek, akkor igazándiból nem telik szerintem sokba, hogy most crossplay legyen az összes Sony játék. Tehát igazándiból annyi múlik az egész, hogy egy-két portot megnyitnak. Azért, mert a GTA 5 gameplay olyan casual, amennyire valami casual lehet. Az egy TPS. Illetve lehet játszani FPS módban is, csak nem játszik senki FPS módban. Mindenféle rásegítőkkel, mindennel együtt. Tehát azért nem a GTA 5 az, ami a legjobb példa arra, hogy... Tehát, hogy nem arra gondolunk, amikor azt mondjuk, hogy nem működik jól egy fegyver. Én nem tudom, hogy ez pont crossplay-e, de hogy azért egy telefonost összeengedni, vagy mondjuk egy kodban összeengedni, nyilván a nagyon jártasok konzolon azok ilyen, vagy mondjuk egy Fortnite-ban összeengedni, nyilván a nagyon jártasok azok lelőnek bárkit, meg nyilván én is ismerek olyan játékosokat, akik konzolon olyan stabilan lőnek, mint én billentyűzettel és egérrel sem, csak a többség nem ilyen. Hát igen. Mindenesetre, hogyha valaki így bevállalja az életérzést, akkor miért ne játszhatja csak mobilon keresztül, PC-sek ellen mondjuk egérbillentyűzettel szemben. Az biztos, hogy ha ellenem jön mondjuk egy shooterben valaki mobillal, úgyhogy én PC-n játszom, akkor valószínűleg úgy nagyjából egyenlő esélyekkel. Jó, lesz, igen, de te nem játsz a shootereket. Hát pont ezért mondom, hogy én olyan béna szar vagyok, hogy szerintem még egy félkarú ember is megver engem mobiltelefonom shooterben, tehát hogy így... De alapvetően így technikailag szerintem nincsen nagy akadálya. Tényleg azt kell megoldani, hogy a különböző inputokat valahogy kezelje a szerver, amik így jönnek ugye a különböző platformokról, és valószínűleg csak meg kell nyitni pár portot, de mondom, nem akarom technikailag lemészárolni az egészet, mert abszolút nem értek hozzá. Sea of Thieves-es játékod van már egyszer összejött, egy ilyen sütött, egy kontrolleres. Sea of Thieves-nek is nagyon casual a gameplay-je, tehát az is ilyen arra lősz, akkor talál. Tehát, hogy azért az sem egy ilyen... A Sea of Thieves az tényleg összeengedi nyíltan a konzolosokat a PC-sekkel, viszont nem tudom, hogy ez így megvan-e nektek, de Zeni kontrollerrel játszik. Hmm. Tehát, hogy konkrétan Zeni ő mindig kontrollerrel játszik. És konkrétan nem igazán lehet észrevenni rajta, hogy ő kontrollerrel játszik. Úgyhogy abban a játékban sem jön ki nagyon jól. Egy cheat azt szívesen megnéznék. Mondjuk az nyilván nincs is, de hogy az azért vicces lenne. Legyünk őszinték, hogy az vicces lenne. Én sose tudtam megérteni azokat, akik kontrollerrel játszanak FPS játékokat. Valahogy annyira nekem nem nagyon fura, adja. Nekem nagyon-nagyon fura, de hogy én ismerek olyan embert, aki ott kezdett el játszani, ott is játszik, és ilyen elképesztően... Hát jó, persze ez is csak megszokás kérdése, csak nekem, tényleg nekem is annyira furcsa. De nagyon furcsa. Nekem nagyon, is nagyon furcsa. Nagyon furcsa. Ilyen egméren billentyűzeten növekedett. Tényleg, Viktor, vagy romlik a mikrofonod, vagy innat kéne? A hangom romlik. A hangom romlik egyébként. Ugye ezelőtt a videó előtt, vagy ezelőtt a stream előtt vettem föl 4 részt a Detroitból. Azt nem tudtad már végig? Nem, de imádom. az a helyzet, hogy nem, mert videózás miatt visszatartom, és nem játszom vele, csak úgy. Külön. És a streamekből átálltam videókra, amit nyilván a kutya se néz, de hogy közben engem annyira érdekel, és annyira jó a sztoria, annyira jók a karakterek, annyira jó az egész. Na és most képzeld el, hogy a Detroitnak így az első küldje az ingyenes mindenkinek, és akkor a kis chapterök akkor így jönnek ilyen fizetős DLC-ként hozzá. Azt hiszem a Detroit első küldje elérhető volt mindenkinek ingyen. Az elérhető volt ingyen? Igen. Na, szerintem akkor már működik. Vagy szerintem az első küldit lehetett játszani korábban, de nem tudom, hogy mindenkinek-e. Nagyon, a Detroitnak annyira jó, annyira jó a története. És az egyik történetszában annyira rossz vagyok, a többiben meg annyira nem. Igen. Bennem egyébként már megfogalmazódott az a gondolat, hogy csinálok egy videót, egy ilyen nagyon-nagyon Sony-nak benyalós videót. Abszolút nem ez a célom egyébként. Miket játszanál, ha lenne? Igen, igen, hogy mi miatt sajnálom, hogy nincs PS4. Ha nem rakod bele azt a mémet, hogy így ide raknám a PlayStation 4-emet. Ha lenne! Igen, wink, wink, wink. Wink, wink. De egyébként azt néztem, hogy már ilyen 70-80 ezerért kapni PS4-et egyébként, úgyhogy... Jó, de akkor még a konzolosok között is casual vagy. Akkor már nyilván PlayStation 4 Pro. Jó, vicceltem, a sima PlayStation is tök jó lesz. Nem, egyébként csak azt tart vissza, hogy vegyek bármit, hogy egyszerűen nem lenne időm rá, hogy így normálisan kiélvezzem, és akkor minek. Az a helyzet, hogy én most azt számolgatom, hogy az egész hetem ilyen halál lesz a szombati elutazás miatt, hogy előre próbálok gyártani valamennyi tartalmat. Ja, most, igen. Hogyha ezt az összes Detroitot kispemelem, akkor nagyon jó lesz, de hogy én szeretném befejezni. Tehát én szeretném befejezni. Tehát most azon gondolkozom, hogy melyik nap tudnék felvenni még? Hát figyelj, előtted áll az éjszaka, a hajnal, a legjobb alkalma. Ugye holnap különösen hamar kéne kezdeni, és holnap LEGO stream kezdődik, amit szerdán folytatok. Ó, mit raksz össze? A Bugatti Chiront. Az egy autó. Képben vagyok. Hozom megmutatni, mert menő. Ja nem, mert az asztal alatt van. Hát az a helyzet, hogy ez is egy ilyen... Tehát ugye a LEGO honlapján ugye vannak ilyen vélemények, és a véleményhez leszokták írni azt, hogy mennyi idő alatt rakták össze, és csak a Millennium Falconhoz hasonlóan itt is röpködnek a 20 órák. Ez se kicsi. És ez batár nehéz. Ez egy technik vagy LEGO? Ez technik. Ja, igen, ott írja, hogy technik. Hűha, és ezt hova fogod tenni? Ez egy nagyon izgalmas kérdés, és ne feszegessük ezt a témát, mert nincs erre válaszom. Sajnos sanszos, hogy a földre. Hát vagy érted, tudod így. Asszonypajtásnak mondod, hogy te figyelj drágám. Aludnál otthon egy pár hétig. Mától a Bugatti Chironnal alszol az ágyban. Én elalszom a kanapén vagy a földön, de hogy annak ott a helye. Szóval, hogy ezt még a nyaralás előtt össze kéne raknom. Challenge accepted. Igen, házat leparkolja, egyébként tényleg kiparkolom házat. Szóval, hogy ezt össze kéne raknom, és én nagyon szeretném kedden és szerdán, mert akkor csütörtökön még tudnék egy búcsúzót más játék, ilyen játék streamet csinálni, de hogy sanszos, hogy ez átcsúszik. És hogy nem is ez a lényeg, hanem hogy mikor veszek fel még Detroitot. Vagy mikor vágom meg... Na mindegy, szóval vannak még kérdések. Hát figyelj, előtted elmondom a következő néhány nap. Ahogy a offunk mondta régen, a nap az ugye több részből áll. Délelőtt iskolában vagyunk, délután tanulunk. Hétvégén két napunk van, mert van a délelőtt, meg a délután is, amikor tanulhatunk hétvégenként. Tehát akkor az tök jó. És akkor még nem is beszéltünk az egyetemről, ahol még ugye van az éjszaka és a hajnali periódusuk, amik még megint plusz két napnak felelnek meg. Abszolút. Bevallom, hogy én nagyon erősen gondolkozom, hogy most még ezután a stream után a ma felvett Detroitokat meg is vágom. Mert ezeket nem kell nagyon vágni, mert ezek ilyen vágatlanok. Üdv a világomban. Én pont most megyek ebből az életszakaszból kifele, hogy így fönnmaradok sokáig azért, hogy egy videót megcsináljak, vagy megvágjak. Én nem szeretnék belemenni, mert akkor meg az van, hogy tudod, a nyaralás első pár napját azzal töltöm, hogy alszom. és hogy szerintem az sem jó, vagy én azt sem érzem jónak. Mindegy, nem, a Detroitokat megvágni az nem egy nagy kunszt. Az egyébként a szerintem egy nagy kunszt, mert hogy tényleg le kell vágni az elejét, le kell vágni a végét, össze kell húzni a hangot, be kell állítani a hangerősségeket, és ennyi. És kész. Tehát, hogy nem, érted, tehát, hogy semennyire nem egy nagy kunszt azokat megvágni, úgyhogy ja, az... Ja, de amíg valószínű... renderel a gép. Jó, mondjuk neked már van vasod hozzá. Hát egy van vasam, és nagyon gyorsan átharapja őket, tehát egy ebédszünet alatt meg lenne ez a 4 videó. Jó, mondjuk ezért egy ebédszünet alatt nem lenne meg ez a 4 videó. Azért. Már azt hittem, hogy valami erőművet vettél tényleg. Fél óra. Hát mondjuk most ezek ilyen 3-4 órásak, ilyen 20 perc alatt kirenderel egyet. De Vegas-szal vagy Adobe-val? Nem, Premiere ezek. Én átálltam arra, és imádom, és most tanultam egy csomó hotkey-t benne, amik én elképesztően hasznosak. A személyes kedvencem, ami tudod így kivágja az előző editálási pontig, és össze is húzza a képanyagot. Zseniális. Tehát de mindegy, szóval, hogy... Valaki ilyen nagyon jó. Kérdezte valaki hány darabos? 3600. Aszta. És nagyon csúnya az elején. Ha engem kérdeztek, viszont az is igaz, hogy ebédszünet 3 perces rámenne, Viktor, igen. Hát ma nem rámentettem egyébként, mert ma találtam a hűtőben kaját. Na, Sonyhoz akarunk még valamit mondani, vagy megelégszünk annyival, hogy fura? Megelégszünk annyival, hogy fura. Ajaj. Jó, na, akkor játszottunk-e valami izgissel még így a héten, amiről szeretnénk említést tenni? Én egyetlen egy dologról szeretnék. Játszottam 2 játékkal, az egyik az Astroneer, a másik a Farming Simulator 17. A Farming Simulator 17 pont ugyanolyan volt, mint régen. Az Astroneer az változott? De hogy az Astroneerbe érkezett egy csomó cucc. Na, mesélj azokról, hogy ott mi történt. Ilyen esztétikai, meg ilyen használhatósági dolgok, tehát hogy máshogy néznek ki a platformok, amiket leraksz. Tehát hogy nagyjából ilyesmi jellegűek. Azért ezt nem mondom, hogy mit tudom én, alapjaiban megváltozott a játékmenet. Ja, most nézem, szebben néznek ki egy kicsit a cuccok. De sokkal jobban néznek ki a cuccok, sokkal egységesebb a dizájn, sokkal... Én nagyon szeretem a játéknak a dizájnját. Tehát, hogy az, én azon nagyon elégedett vagyok, és egy csomó ilyen plusz cuccot hoztak, ami ehhez így tökre jól illeszkedik. Mit tudom, a platformot, ha bekötöd áramba, akkor így letalpalja magát, de hogy addig pakolgathatod. Tehát ilyen ilyesmi változások vannak rajta ezzel kapcsolatban, viszont most nagyon gondolkoztam a stream alatt, meg mondtam is a nézőknek, hogy tökre gondolkozom azon, hogy mi akar egyáltalán ez a játék lenni? Mert ilyen open world survival játéknak annak nem elég nehéz. Hogy egyáltalán nem nehéz igazából. Tehát ilyen full casual, szaladgálsz, építkezel, lerakod a dolgokat, de hogy így igazából nem egy ilyen nincs benne semmi wow faktor. A design az egyetlen, ami wow faktor. De játék menetügyileg nincs benne igazából wow faktor. És... Rámen alatt ezeket, értitek? Igen, a boltban a 150 forintos ráment értjük, nem a normális rámen. Viszont ahhoz, hogy meg ilyen építős játék legyen, ahhoz meg nem elég, nem lehet benne elég dolgot építeni. Tehát esztétikus dolgokat nem lehet, zárt bázis nem lehet. Érted, mire gondolok? Tehát emiatt vacilálok nagyon-nagyon sokat azon, hogy egyáltalán mi akar lenni ez a játék? Valószínűleg ez. Ilyen casual, kóp, űrös, építős olyan izé. Tehát így kicsit építgetsz, kicsit túlélsz, de túlélni sem kell, mert az egyetlen dolog, ami megölhet, az az, ha idióta vagy, és túl messzire mész, és elvágódik a kábel, és nem veszed észre. Na jó, de mondjuk az idiótaságban nagyon sok helyen bele lehet halni azért. Én egyszer belehaltam a streamben, ráadásul úgy, hogy a csőtől fél méterre álltam, csak kicsit közelebb kellett volna állni, csak nem néztem azt, hogy az oxigénem. Tehát nyilván bele lehet, csak ne legyen már ez a nehézség egy játékban, és építeni viszont meg nem tudsz olyan, érted, ilyen különleges bázis kinézeteket, vagy bármi ilyesmit, így nem nagyon tudsz benne komplex bázisrendszereket, mert mindenre van egy modul, ami egy dolgot csinál, összefüggő bázisrendszereket nem tudsz benne építeni. Tehát, hogy igazából mi a rák ez a játék? Mit akar ez a játék egyáltalán? Igen, tehát, hogy így konkrétan az hiányzik belőle, amit így más játékokban látni, hogy így ha pár ember összedolgozik, akkor ilyen városokat építenek meg hasonló. Tehát, hogy így egy Minecraft szerven, és ha csak ebbe két ember játszik, akkor mit építenek? Csak nagyon sok napelemet. Nagyon sok nap. Ami meg nyilván ilyen kérdéses. Az új van egy új fejlesztő rendszer benne egyébként. Úgy néz ki, ugye régen úgy nézett ki, hogyha fogtad azokat a bogyókat, volt ilyen technikai bogyó, meg volt ilyen növénybogyó, de mindegyik ugyanazt adta, akkor ezt a fejlesztő gép, azt tudod így ketté vágta, és kiesett belőle egy fejlesztés. Igen, igen, igen. Na, ez nem az. Tehát most az van, hogy a fejlesztőgép, amíg tudod, a kutatást végzi, az így egy ideig rágódik rajta, és másodpercenként valamennyi adatmennyiséget kinyer belőle, és minden fejlesztésnek van egy ilyen ára, hogy mennyi adatmennyiség kell hozzá. És te döntöd el, hogy mit veszel belőle. Tehát dolgozik rajta a gép, te hozod neki a következőt, vagy mit tudom én, és akkor amit ő abból az egyegységből kinyert, ami egyébként órák hossza, tehát ugye én ez alatt a stream alatt egyetlen egyegység cuszból nyertem ki a kutatási pontokat, és aztán abból a kutatási pontból megveheted azokat a fejlesztéseket, amiket szeretnél. Ez egy kicsit jobb, mert egy kicsit szilárdabban irányított. Nem az van, hogy tudod, amit a játék dob. Uh-huh. Hát akkor olyan sokat nem változott maga a gameplay loop. Csak nem, viszont amit változott, azok a javára szolgáltak, csak nyilván az alapvető kérdés így felvetődik. Meg stabilabb lett a játék? Tehát... Az a helyzet, hogy ezt nem tudom megmondani, mert az ennél több játékidő alatt jön ki. Most olyan 3 órát streameltem talán, nem akarok hülyeséget mondani, nyugodtan javítson ki valaki a cseten, hogyha. 3 órát streameltem, és annyi idő alatt nem kezdett el szaggatni. Na, akkor az már tök jó. De hogy 32 giga RAM van a gépben, tehát lehet, hogy eszi ugyanúgy. Nekem még 16 giga RAM-mal olyan 7 óra, 5-7 óra játékidő után kezdett el szaggatni. Egyszer crashelt, nem? Crashelt? Nem, szerintem újraindult egy grafikai beállítás után, ami a legviccesebb dolog ever. Hogy ezt miért csinálja mostában bármilyen játék. Apropó, No Man's Skyhoz nem sokára jönni fog a multi update. Sajnos nyaralás alatt, de ettől függetlenül alig várom. Majd arra leszek nagyon kíváncsi. Várod, vagy nem? Várom, de nem szabadna várni. Hazudnak ezek non-stop. Valószínűleg, amint visszaérünk a nyaralásról, valami streamet veretünk. Arra kíváncsi leszek majd, hogy mi lesz, mert jelenleg tényleg csak annyit tudni, hogy így lesz multiplayer, és akkor úgy ennyi. Nem, azt lehet tudni, hogy ez most már egy olyan multiplayer. Lesznek avatárjaid. Amiben már látod a haverodat. Meg magadat is. Igen. De hogy annyira hallgatnak, tehát hogy most meg konkrétan átmentek az ellenpólusba, hogy inkább nem mondunk semmit. És az a biztos. Én nagyon, nagyon adom, inkább nem mondjanak semmit. Most így egyébként gondolkodtam azon, hogy a nyári vásár alatt rányomjak arra 23 eurót, de inkább úgy voltam vele, hogy inkább megvárjuk, hogy mi lesz, és hogyha így nagyon-nagyon azt mondja mindenki, hogy nagyon fasz, akkor megvárjuk a következő leértékelést, és akkor úgy rányomok. És amíg mindig az. Szóval, hogy én így várom, hogy beleugorhassak egyébként. De tényleg, tehát, hogy várom, hogy beleugorhassak. A dologban is nagyon-nagyon remélem, hogy tényleg jó lesz, és hogy nem fogjuk azonnal felhúzni magunkat rajta, de sajnos potenciálisan benne van a lehetőség, hogy lesz kivel játszanod? Joe. Na, és akkor majd azon megy el az egész stream, hogy keresitek egymást a galaxisba. Ha ez így van, akkor az egy idegbajjal fog végződni nagyon hamar. Az egy fail. Nincs valami közvetlen. Még arra is gondolkoztam, azon is gondolkoztam egyébként, hogy ezelőtt a stream előtt szeretnék kifarmolni magamnak egy nagy hajót. Ajjaj, kezdődik. De aztán rájöttem, hogy nem lesz időm rá, úgyhogy nem szeretnék kifarmolni egy nagy hajót. Aztán gondolkoztam rajta, hogy megkérek valakit, hogy az accountomon farmoljon meg egy nagy hajót, és aztán rájöttem, hogy itt azért nem tartunk. Itt azért nem tartunk, köszönöm szépen. Fizetett No Man's Sky nagy hajó farmolókat felbérez. Igen, mert az ilyen 11 nehány milla minimum, de hogy láttunk egy videót, ahogy így beugrott az a hajó, és ez nagyon királyú nézett ki, hogy oda hívta a bolygó felszín fölé, érted? De várj, ezt a nagy hajót te is vezetheted? Szerintem ennek megmondhatod, hova menjen. Aha, szóval nem vezetheted. Nem, szerintem nem. És berendezni tudod? Mit számít, mit értesz pontosan berendezés alatt? Hát, hogy így építesz bele dolgokat, meg... Igen. Az, hiszem, igen. Az már egy fokkal korrektebb, igen. Nem vagyok 100%-ig biztos, de azt hiszem valamennyire igen. Na, hát az már egy kicsit közelít ahhoz, amire azt mondom, hogy tök jó. Jó, a No Man's Sky-ra kíváncsi leszek majd a véleményed. Tök jó, ne közelítsen a tök jóhoz, közelítsen ahhoz, ami kinda jó. Nem annyira borzalmas. Igen, yeah. Közelít ahhoz, ami nem annyira borzalmas. Kenyérrel vannak elmegy. Már tök jó járművek benne. Tehát például én az autókat, az a járműveket tökre bírom. Sajnos rossz bolygón van a bázisom, és emiatt nem annyira hasznosak, de a járműveket tökre bírom. Oké. Okay. De jellemzőbb. Jó, hát legrosszabb esetben akkor majd max augusztusban. De nem! Hát augusztusban én nem fogok No Man's Sky-ozni, mert Monster Hunter World-ezni fogok. Augustus, ha éppen nem szülünk. Monster Hunter World? Igen, ma jelentették be, augusztus 9. És ha épp nem a gyerekem születésénél asszisztálok, akkor Monster Hunter World-ozni fogok valószínűleg PC-n. És hogyha van egy kis szerencsém, akkor jól portolták PC-re. De ezt majd hiszem, ha látom. Nem tök jó, hanem kevésbé felháborító. Igen, igen. De azért van rossz bolygón a bázisod, mert egy update eltörte. Igen, ez is így van. Ez így van, igen. Ez úgy alakult eredetileg, hogy ez volt a terv, hogy ez egy jó hely ez a bázis, de nem az. Tényleg a No Man's Sky-ban le fogják reszetelni megint a galaxist, azt hiszem. Tehát nekem így... már mindegy is. Ha nem kell a végén az elején megcsinálnom az legalapabb küldetéseket újra, hanem kezdhetek a hajómban, én nekem mindegy. Ja, jól van. Akkor te könnyedén veszed a dolgot. Nem, igazából csak elengedtem már a fájdalmat. Amit az ilyenek fölött érzek. Ja, mint én a Rust-ba, kb. Na hát is 30 órán volt ebbe a mapba. Mi az? Ugyan már. 30 óra ide vagy oda. Mik vagyunk mi? Ez az. Úristen, mire eltékozoljuk az életünket időnként? Ne is mondd. Olyan dolgokra, amikre ráadásul semmi nyoma azt, nem marad. Hogy remotely ez a munkánk. Remotely, kinda. Igen. Lehet rá mondani, maybe. Lá. Jó, én egy érdekes játékkal játszottam, az a Lettice volt. És nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Az a steampunkos? Igen, fantasy steampunk, tehát egy steampunk játék, amiben... Gondolkoztam azon is, hogy azt lapom a retekbe. Vannak is. Szellemek, és lehet ilyen tündéreket összefogtosni, hogy lepréseld őket abszintán. Na most ezt rakd össze. Én nagyon adom a tündérfogtosást, hogy lepréseld őket, ez az a dolog, ami engem meggyőz egy játékkal kapcsolatban. Na de a slusszpoil az, hogy ez egy 2015-ös játék, és egyébként már nagyon-nagyon régóta benne volt a wishlistemben, és így a nyári vásár utolsó napján így ránéztem, 4,5 euró. Azt hiszem ezt lepattintom akkor, tehát így 4,5 euróért simán megérte, de még szerintem a 20-at is megéri, ami most ugye a teljes ára a játéknak. Tehát azt kell róla tudni... Oké, mindegy, most nem veszem meg. Azt kell róla tudni, hogy ez egy nagyon régi zsánert éleszt újra. Tehát konkrétan, ami így a Cézár 3, a Fáraó, meg a Zeus játékok voltak így a 90-es évek vége fele, azok is ugyanezt a szisztémát követték. Tehát, hogy az utak mentén építkezel házakat, és mindenféle szolgáltatásokat telepítesz, és a szolgáltatásokból elindul egy úgynevezett walker, tehát egy sétáló, mit tudom én, itt most a kútnál a vízhordó, és az megy az úton. Na most ezek a walkerek fix mennyiségű parcellát... A texasi kopók. Igen, a texasi kopók azok fix mennyiségű parcellát haladnak, és utána visszaindulnak a legközelebbi, legrövidebb úton a kiindulási pontjukhoz, és emellé még egy olyan mechanika is van hozzájuk, hogyha kereszteződéshez élnek, akkor mindig egy random irányba mennek. Na most így az a kihívás a játékban, tehát hogy ez elsődlegesen... Meg a hidegbajt. Nem, hanem mikor hogy... random mindig balra megy. Nem, mert le lehet szabályozni az utakat ilyen stop táblákkal, tehát hogy ott így beraksz két ilyen út burkoló, vagy nem út burkolót, hanem ilyen úttorlaszt, és akkor arra nem fognak tovább haladni a walkerek. Aha. A sétálók. És akkor ezzel már így tök jól kontrollálni tudod, hogy ki merre, meddig megy, és így sokkal kezelhetőbb az egész rendszer. És gyakorlatilag ez a játék elsődlegesen egy ilyen infrastruktúra management játék, és másodlagosan egy városépítős játék. Ebből kifolyólag. És annyira hangulatos, tényleg, tehát így ilyen tök jól néz ki a játék, minden egyes ilyen kis karakterre, ha így rákattintasz, akkor behoz egy ilyen képet róluk, és akkor így látod, hogy néz ki, és tényleg ilyen annyira jól megvan rajzolva az egész, és akkor mellé még ott van tényleg az, hogy kétfajta lakóház van, van a munkásosztályháza, uh-huh. És van az arisztokráciának egy külön háztípus, uh-huh. Vagy hát nem is arisztokrácia, bocsánat, burzsoázia, tehát egy burzsoáza. Igen. És akkor tök jó, hogyha így lerakod a házakat, akkor a prolik, azok így a fattyukat így a kezükbe a bőröndel így hozzák, és így jönnek migrálni. A burzsoázia pedig ilyen steampunk repülő platformon érkezik a házba. Tehát így annyira jó pofa az egész dizájnja a játéknak, és ilyen iszonyat jól meg vannak rajzolva az egyes épületek. És akkor emellé mindegyik ház 10 szintet tud fejlődni maximális, attól függ, hogy mennyire van ellátva a különféle dolgokkal, és mindegyik szintlépéshez valami más dolog kell, és akkor írja, hogy jó, először legyen kutunk. Ha már van kút, akkor legyen valami kaja. Ha van kaja, akkor legyen mondjuk... mit tudom én, evőeszközünk, vagy ilyen felszerelések. Ha van felszerelés, akkor legyen színházelérés. Ha van színházelérés, akkor kellene egy második fajta kaja. Emellé még az se baj, hogyha a környék nem úgy néz ki, mint egy szemétdomb, és akkor... Csak gyakor... a baj van ezekkel. Igen, igen. Még egy érdekes mechanika van, hogy így karbantartókat kell lehelyezni, akik meg ugyanúgy járják az utakat, viszont nekik célszerű minden épületet érinteni, mert különben egy idő után összedőlnek, ha nem érintkezik velük karbantartó. Tehát, hogy két dologra kell odafigyelni, igen, igazából három dologra kell odafigyelni. Az első dolog, hogy a karbantartók mindent elérjenek. A második dolog az, hogy úgy építsd a lakóházakat, hogy minden ellátásból jól részesüljenek, és a harmadik dolog, hogy emellé még az infrastruktúrát, meg a logisztikai ellátási hálózatot is jól kialakítsd, mert van többfajta nyersanyag, vannak ilyen gázlelőhelyek, ahol ugye a steampunk része bejön a dologba, és akkor az arisztokráciának meg konkrétan már nem is munkások dolgoznak az épületekben, hanem robotok. Hmm. És akkor a legvégén meg, lehet más városokkal kereskedni, ha esetleg szeretnél, és a legvégén meg lehet ilyen monumentális nagy épületeket felhúzni, és akkor azoknak meg nagyon örülnek, meg te is. És azoknak meg nagyon örülnek. Igen, kb. Tehát egy készítői nem raktak bele semmi felhasználást, úgyhogy azoknak nagyon örülnek. Nem, én még nem építettem meg, úgyhogy nem tudom, hogy mire jó, de hogy vannak ilyen ordenálé nagy épületek, és akkor azokat így felhúzod, és az így nagyon jó lesz valamire. A játék egyébként elég egyszerű, tehát hogy nem izzadtam meg túlságosan vele, de tényleg tehát így imádom. És tényleg látszik rajta, hogy ilyen nagyon-nagyon már ilyen archaikusnak nevezhető játékstílust akarnak feleleníteni ilyen modernebb köntösben. Aha. És így egy az egybe átvették ugyanazokat a mechanikákat. Egy különbség van, az úttorlaszok, tehát a behajtani tilos tábla az utakon, tehát az nem volt a régi játékokba. De mennyire hasznos. De ez viszont itt nagyon hasznos, és akkor így kezelni tudod, hogy ki merre, meddig megy, és tényleg így nagyon kis hangulatos játék, és így baromira szórakoztató. És tipikusan az, hogy így van benne 26 darab ilyen pálya a kampányban, és a sandbox pályák, és így el vagy vele így, mit tudom, 8-10-15 órán keresztül, és így utána így jó vagy. És körülbelül annyi. Aha. Ja. Tehát, ugye, de cool, aranyosnak tűnik nagyon. A 20 eurós árával egy kicsit megijesztette, de aranyosnak tűnik nagyon. Szerintem pont ez a 20 euró az, amiben így abszolút belefér, de mondom, én 5-ért vagy 4,5-ért vettem. Tehát azért már simán. Úgyhogy nyugodtan, ha valakinek így megtetszik, akkor így wishlistre föl, aztán lesz ez még akciós. Olyannyira, hogy már készül a második része, és én azt hát nem 3 év után szeretném kipróbálni, hogy megjelent már ezek után. De ha mondjuk... Mi? Lehetséges, hogy érdemes hamarabb, you know. Igen, igen, igen. De mondom, tehát ez így tökre így anna egy ilyen másfél évvel ezelőtt így a semmiből tűntenném ezzel a játék, és akkor is így néztem, hogy jó, tök tetszik meg minden, és akkor így néztem review-kat, és akkor ott ilyen, nem tudom, akkor ott ilyen 65%-on volt. Hát mondom, jó, akkor erre így mégsem nyomok rá egy instant, mert lehet nem a legjobb valami miatt, de aztán így most megint így előjött, és akkor így ránéztem megint a játékra, hát mondom, 5 euróért ez simán megér, és akkor igazán, tényleg csak az az egy problémám van vele, hogy az interfész helyenként tényleg az is elég archaikus, tehát ott lehetett volna egy picit modernebb az egész, de meg hogy kicsit olyan túladul egyszerű a játék, de mondom, tehát, hogy így, imádom, tehát így annyira élvezem így építeni az infrastruktúrát és a városokat, és így ugyanezt szeretem az Annóba, ugyanezt szeretem az összes ilyen menedzser játékba, hogy így építkezhetek szép dolgokat, működik a dolog, így összekattannak a helyükre a dolgok, és ez a játék abszolút szállítja ezt, és mellé meg egy ilyen nagyon-nagyon jó kinézet is párosul, és steampunk, ahol tündérekből gyártanak abszintot. Tehát így Én ezt nagyon adom, ez egy nagyon komoly érv mellett a játék mellett, tehát, hogy tündéreket lehet lepréselni. Fokkal jobb lenne, ha bélyeget gyártanánk belőlük, de így is jó lesz. És vagy abszintot és bélyeget. Még azon gondolkodom, hogy van-e valami más hasonló beteg dolog a játékba. Ja, hát meg a herbalista gyógyfüveket, azt így a füvészkertből szed, és a füvészkertnek a dizájnja az úgy néz ki, megpróbálom, talán kicsit előrébb van róla kép, ott csinálom a gőzgépeket, de hogy a fűvészkertnek a dizájna úgy néz ki, hogy ilyen óriás húsevő növény van benne. Ilyen rémséges kicsiny boltja mintázat után. Most nézem, hogy itt megvan már a fűvészkert, de nem, itt szerintem még pont, hogy nincs, lehet, hogy a végén lesz. Ja, ott van, most zoomolok rá. Ott készülnek a robotok, és mellette ott a fűvészkertben. Nem, hanem a füvészkert melletti épületben. Megpróbálom ott tekelni, hogy hát, ha látszódik. Mindegy, van ott egy ilyen óriás húsevő növény, és akkor itt, oh yeah. Hol építem meg? Ja, de ott most a képernyő közepén, ha nem takarja, ott a füvészkert, és ott a növényke. Növényke? Kis növényke. Mekkora a terület a városnak? Nagy. Tehát, hogy a sandboxon ránéztem, hogy ilyen 100x100, hát mondom, mi ez, 300x300 a legnagyobb, akkor azzal indítunk. Nagy, nagyon nagy a területe. Tehát, hogyha így egy egész mapet be akarsz építeni, azért az egy szép játék session lesz. Tehát én a legkisebb pályán is egy, tehát a legkisebb pálya is szerintem 2x vagy 3x akkora terület, mint a SimCity-ben egy ilyen régió. Ha ez mond valamit viszonyítási alapnak. És akkor így több ilyen kis lakónegyedet kialakítasz hozzá, az ellátás, infrastruktúra. És ilyen kedves kis grafika párosul mellé. Úgyhogy nekem ez így nagyon bejött, és a Lettice 2-t, ami meg már elvileg dolgoznak, akkor azt meg már várom, úgyhogy várólistára is pakoltam. Helyes. Kis fejecskémbe. Egyébként meg emellett Oxygen Not Included-eztem meg ennek... Látástújkulásig. Igen, és már sikerült egy kolóniát a 130. napnál a földbe állítanom. A legjobb hely, hogy a földbe állítanom. Igen. Hát az olyan amikor mennyi, 8 érzed, óra. Amikor majdnem közel vagy dolgokhoz, de azért mégsem. Majdnem, és így miért halt meg mindenki éhen? Nem, de így megint az rájöttem. Az halál szerintem a legjobb, mert az általában megáll egy embernél. Tehát mindenki nagyon ritkán hal éhen. Nem, tehát hogy az a tipikus eset, hogy így minden tök jól működik, aztán egyszer csak így valami elfogy, vagy át esik a ló túloldalára, amire addig nem gondoltál, és akkor így összeszakad az egész. És összeesik minden, igen. Tehát, igen. Konkrétan valami 10x ciklus telt el, amíg rájöttem arra, hogy azért nincs áramunk, mert a földgáz erőművem, ami ugye a földgázon alapszik, nem kap földgázt, mert a földgáz gejzír az szunnyadó állapotba került. És akkor a 70 cikluson keresztül úgy nem ad földgázt. És ez baj. Igen, ez nem hangzik. És akkor ilyenkor így old meg máshogy, paraszt. Hát igen, addigra már így eléggé így mindenki így megbetegedett, meg minden nyugja baja volt, úgyhogy aztán kicsit csaltam, mert visszatöltöttem egy pár ciklussal, de aha, az se volt jó, mert akkor meg úgy az éhenhalás, meg egyéb problémák kezdtek el minket fenyegetni, úgyhogy így nem egyszerű, de most megint kicsit felszívtam magam, és így néztem pár videót, meg olvastam egy-két leírást, ugye, hogy most így mik az ajánlott taktikák, és most megint így streamen kívül felhúztam egy kolóniát, úgyhogy a 35. ciklusnál már elég jól néz ki még. Aha. De mondom, tehát általában ugye a 100-nál szokott úgy bőszen összeszakadni az egész, úgyhogy addig még van azért még idő. Így mondom, tehát így nézem ezeket a leírásokat, és olyan komplex ilyen szerkezetek vannak, hogy így nézem a képet. Nézek egy csávónak a videóit, és olyan dolgokat épít néha. A Brodgaard szerintem. Aha. Tehát, hogy így nézem a képet, és nem értem, hogy így most így az a cső oda megy, ott áthidalja, ott beleépít, ott van egy szenzor, de az nem tudom minek, ott van egy ilyen szelep, azt se tudom minek, az a cső miért oda megy, és ott a vezeték, ott meg, és mit keres itt ez a gép alapvetően? Tehát, hogy így ilyen dolgok vannak. És csinálom úgy, igen. Igen, ismerős. Még én szeretem az ilyen eszközöket, csak nem tudom, valahogy olyan kényelmetlenül lassan halad az egésznek a kivitelezése, és emiatt valahogy így elveszti az ember a lelkesedését. Mint egy. Hát... Na mindegy. Egyszer kell nekiállni, és akkor utána meg nem ereszt. Engem már átkoznak egyébként többen is a Factorio miatt, és meg az Oxygen Not Included miatt is, hogy nem bírnak vele leállni, és hogy tőlem látták. Én a Satisfactory-t várom annyira. Igen. Igen. Nagyon várom a Satisfactory-t. Kb. Az egyetlen olyan játék bejelentés az E3-on, a Cyberpunkot leszámítva, aminek úgy nagyon megörült, megtetszett, és nagyon megörültem. Nekem is, de nekem... Oh, de nagyon. És ez úgy sokat elmond az E3-os repertoárról. Egyébként de... igen, de hogy rólunk is. Tehát ezért... Na jó, hát igen. Kutogassunk mi se újjal, rólunk is nagyon sok mindent elmond azért az, hogy a Satisfactory a legjobban várt játékunk. Hát szeretünk bütykölni, na. Meg úgy felépíteni bonyolult dolgokat, amik utána beszakadnak. Leginkább akkor szeretjük, ha beszakadnak utána. Ja. Na, viszont mielőtt ez a Steam is... Steam? Jó. Már én beszakadtam, de miért még ez a stream is beszakad, szeretném megköszönni a figyelmeteket. Erre a hétre ennyivel készültünk nektek, illetve hát ez túlzás, mert nem készültünk, mert itt mindent rögtönözünk. De hogy, na, ezeket a témákat gondoltuk. Jövő héten nem leszünk, és most már így, ahogy az előző alkalommal is így előre jeleztük, igen, két hetente fogunk jelentkezni, úgyhogy a legközelebbi CubeCast-et augusztus 20, vagy augusztus? Július! Ugrottuk az időben. Július 23-án keressétek, és akkor valószínűleg arról fogunk beszélgetni, hogy mikkel játszottunk addig. Viktor sokat nyaralt, úgyhogy valószínűleg akkor igen, úgyhogy nekem ott lesznek problémáim azért a játékkal, mint olyannal, mert hogy már az előtt a 20, az előtti nap. Igen, az előtti nap jövünk haza. Jó, hát szóval akkor van 24 órát, hogy úgy 4-5 játékot, akkor így igen, légy szíves. Igen, amiket játszunk az alatt az időszak alattra, azt kell mondanom, hogy de elmesélem majd, milyen könyveket olvastam a nyaraláson. Na, úgy az is jó, olyan könyvajánló. Ezt tudom azt hiszem felmutatni. Jó, hát figyeljetek, a lényeg annyi, hogy mi itt leszünk tervek szerint, és valamiről fogunk beszélgetni, ami remélhetőleg számotokra is érdekes lesz. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a figyelmet, mindenkinek jó nyaralást kívánunk addig is, és akkor két hét múlva találkozunk addig is, hogyha vissza akarjátok hallgatni a korábbi streameket, a link a leírásban vagyon, Misinek ezer hála, köszönet érte. Misinek ezer hála. És akkor a CubeCast véget ér. A CubeCast véget ér. Járjatok békével. Az egyház kitagad. Sziasztok! Sziasztok!